Radio 1. Het NOS-journaal. In twee dorpen in het zuidwesten van China zijn tientallen huizen ingestort na een aardverschuiving. Bijna 50 mensen liggen onder het puin. Tenminste 2 mensen zijn omgekomen. De vrees is dat het dodental verder oploopt. Zo'n 1000 reddingswerkers zoeken naar slachtoffers. Het lijkt erop dat storm Isha in Nederland geen grote problemen heeft veroorzaakt. Op een aantal plaatsen waaiden bomen om, raakten dakplaten los of waaiden bouwstijgers om. KLM heeft tientallen vluchten geschrapt. De storm veroorzaakt op de Britse eilanden veel meer overlast. Daar zitten tienduizenden mensen zonder stroom. De eerste 11 maanden vorig jaar zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst Terugkeer en Vertrek aan de Telegraaf. Jarenlang werkte Marokko niet mee, maar nu zijn de banden met het land aangehaald en is de samenwerking verbeterd. En burgemeester Velema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs voor goede communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Velema krijgt de prijs omdat hij volgens de organisatie helder en scherp communiceert over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zonder te polariseren. Het weer de komende uren nog een stevige zuidwestenwind. Boven land tot krachtig, in het kustgebied tot stormachtig en op de Wadden mogelijk storm. Verder eerst regen, maar vanmiddag vanuit het westen zon. De wind neemt dan geleidelijk in kracht af en het wordt ongeveer 11 graden. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat een goede kant op de weg. We zitten zelfs al onder de 100 kilometer file in totaal. Nog wel 3 kilometer file op de A15, Maasvlakte richting Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is een spoedreparatie bezig aan de matrixborden boven de weg. Hierdoor is tijdelijk de hoofdrijbaan dicht. Kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Houd rekening met een half uur vertraging. Verder naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is een kapotte vrachtwagen gestrand, waardoor 1 rijstrook voorlopig dicht is. De vertraging is een kwartiertje vanaf Heteren. Dan de A59, Den Bosch richting Zierikzee. Tussen Made en knooppunt Zonzeel, 4 kilometer met 10 minuten file rijden. En tot slot goed nieuws over de A27 richting Breda vanuit Gorkum. Bij Breda Noord gebeurde een ongeluk, maar de weg is eerder dan verwacht weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf Geert Ruidenberg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Marcel Hielkema. Hij is directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom. Het demissionaire kabinet wil de komende jaren maar liefst 330 miljoen euro vrijmaken voor dit soort bedrijven, als die van jou, om mensen met een beperking te begeleiden naar werk. En die begeleiding is voor veel mensen erg belangrijk. Als ik de mogelijkheid niet had gekregen om hier te zijn, dan zou ik thuis zitten. En thuis zitten betekent niks voor mij. Dan zou ik geïsoleerd raken. En misschien daardoor ook nog een slechte gezondheid kunnen krijgen. Ja, voor het mediaforum is hier alvast Wart Wijndels. Goedemorgen, Wart. Goedemorgen. Ook fijn dat jij er bent. Jij bent aangesloten bij een groep klimaatjournalisten. En zag jouw thema tot je grote blijdschap een aantal keer voorbij komen dit weekend. Hoe en wat, dat bespreken we straks in het mediaforum. Maar we beginnen met de stelling instand.nl. Seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Jongeren gebruiken minder vaak anticonceptie als ze seks hebben. Vooral chlamydia en gonorreu zijn in opkomst. Heb jij altijd condooms bij je? Nee, zonder vind ik het fijner. Nou ja, als gevolg daarvan denk je dan na van, oh ja, dat was eigenlijk niet zo heel erg slim. Natuurlijke anticonceptiemethodes. Ik vind het gewoon zo lekker om zo in sync te zijn met mijn eigen lichaam en mijn eigen emoties. Je ziet het veel voorbij komen op TikTok, op Instagram. De kans dat je zwanger wordt is echt een heel stuk groter. Jongeren die kijken natuurlijk ook massaal naar porno. Alles moet perfect zijn. Daar wordt meestal geen condoom in gebruikt. En ze willen dan toch het ideaal plaatje hebben. Marcel Hielkema, als kind van de jaren 80 was jij stom verbaasd, hè, over het nieuws vandaag dat steeds meer jongeren onbeschermde seks hebben. Zeker. Nee, jaren 80 werd er echt ingedrild dat je condooms gebruikte. Dit is natuurlijk de tijd van HIV, van AIDS. Hè. Dus ja, je wist niet beter dan dat je condooms gebruikte. Ja, er waren ook hele grote vrij veilig campagnes. Zeker. Je kunt je nog wel herinneren, denk ik. Ik vrij veilig of ik vrij niet, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Bart knikte ook ja, dezelfde generatie, denk ik. Ja, klopt. Ja. Dat heeft echt wel doorgewerkt tot in de vroege jaren 2000. Dat mijn generatie elkaar steeds van, oh, pas op. Ja, ja, toch? Ja. Het is ook gestopt in 2012. Misschien komt het daardoor, ik heb geen idee. Maar werd jij je bewust door die campagnes van... Een combinatie van, hè? Dus een combinatie van de campagnes en gewoon het nieuws. Hè? Er kwam natuurlijk een ziekte op in die tijd waarvan iedereen dacht, oeps, wat is dit? En als je dan 16, 17, 18 jaar bent en in die tijd opgroeit, dan maak je je wel zorgen over. En dan hoorde je inderdaad in die campagnes, maar met een condoom is het veilig. Ja. Dus volgens mij werkt het dan wel. Wat probeer je eigen kinderen mee te geven? Nou, ik vind altijd de uitspraken van mijn schoonvader, die vijf dochters heeft. En die zei van voor tegen de tijd ze uit huis gingen, moesten ze uit huis met een diploma, een rijbewijs en de pil. En dat vond ik wel altijd een goed uitgangspunt. Ja. Dus inderdaad, veilig. Maar je moet met die voorlichting iets eerder beginnen. Dan op het moment dat ze uit huis gaan. Ja, zeker nu, want jongeren verlaten steeds later het huis. Ja. Tegelijkertijd, dus wanneer begin je? Tegelijkertijd hoorde ik ook dat jongeren weer later aan seks beginnen. Ja. Maar goed, het begint op de middelbare school. En dan ga je het gesprek aan. Tegenwoordig kun je wel een hoop meer zien en vinden dan in onze tijd. Hè? Kon je een keer een tijdschrift kopen en dat was het. Maar nu is het één keer googelen. Ja. Maar inderdaad het gesprek op school aangaan en thuis op tijd. Ja. Dat gaat tweeledig, hè? Over wat is het en wat vind je fijn en wat moet je wel doen en niet. Maar ook, wat is veilig? Jij bent de vrij veilig campagne van je eigen kinderen. Ja, maar dan weet ik niet of die van mij beter werkt dan die campagne toen. Nee. Bart Wijnolds, hoofdredacteur van Vrij Nederlands, zoals gezegd hier alvast voor het Mediaforum. Jij hebt ook kinderen in de tienerleeftijd. Ja, klopt. En hoe is dit een thema thuis? Nou, er wordt af en toe wel geïnformeerd. En er wordt ook wel eens actief informatie gedeeld. En dan met name waar ik een beetje mee worstelde, was het idee dat er in de tegenwoordige tijd een heel ander soort beeld van seksualiteit kan ontstaan door die porno. En ja dat is toch iets waarvan ik denk, daar moet ik actief iets aan doen om te zeggen van het gaat eigenlijk heel anders. Dat is het in niet. Het echt. Ja, precies. Is het, zoals ik ergens las, klungelseks. Ja, precies. En het is ook wel leuk omdat er allerlei jonge mensen dan boekjes en YouTube-video's aan het maken zijn al, waarin dat wat meer casual benaderd wordt. Mm-hmm. En wat minder technisch, zoals dat is wel de klacht van mijn kinderen ook op school, is het allemaal heel erg van... In de biologieles, dit is hoe het werkt. Wat op zich ook relevant is om te ontdekken. Want dan kun je ook de consequenties begrijpen. Ja. Potentiële consequenties. Ja, het is natuurlijk een heel breed thema, seksuele voorlichting. Hè. Waar focus je op? Je ziet het ook nu met het onderzoek wat nu van Rutgers onder andere komt. Is dat heel veel media daar andere dingen uitpikken. Ja. Wij hebben dan bijvoorbeeld nu uitgepikt dat het gaat om die bescherming, om die anticonceptie. Anderen pikken er weer andere opvallende zaken uit, zoals dat jongeren inderdaad later seks hebben, dat is er ook eentje van. Maar dat er ook heel veel jongeren bijvoorbeeld, of meer jongeren, zich gedwongen voelen tot seksuele handelingen. Maar daar gaat het nu dus niet over vandaag in Stand.nl. Wij gaan het echt hebben over die seksuele voorlichting. Dan gaat het dus over de pil en over condooms. En ja, dat gebruik is dus afgenomen. En er is ook wel echt iets veranderd sinds ik jong was. Want inderdaad, jouw schoonvader zei, zorg dat je aan de pil bent. Ja. Waarbij dus de volledige verantwoordelijkheid voor de reproductie bij de vrouw gelegd wordt. Ja. En dat is natuurlijk ook wel aan het veranderen. Ja. Of dat is al veranderd. Ja. Waarbij je ook als man wel de verantwoordelijkheid moet nemen om te voorkomen dat je kinderen krijgt. Zeker, want vervolgens kreeg je na de AIDS-epidemie. En toen zeiden we van, jongens, neem condooms mee. Ja. Zonder condooms niet. En dan nu blijkt het alle twee dus minder gebruikt te worden. Ja, we gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Ineke van der Vlucht, goedemorgen. Goedemorgen. U bent van het Expertisecentrum voor Seksualiteit, Rutgers. Samen met SOA AIDS Nederland hebben jullie onderzoek gedaan, hè, onder die ruim 10.000 jongeren. Ja. Als een toenemend aantal jongeren gonoreu en chlamydia krijgt en de pil en condoom steeds minder populair worden, kunt u dan onderschrijven dat seksuele voorlichting in jongeren veel beter kan? Ja, dat komt ook duidelijk uit ons onderzoek. Hè. Jongeren hebben recht op informatie over seksualiteit. Seksuele voorlichting is ook verplicht in het onderwijs. Maar de wijze waarop dat aangeboden wordt verschilt echt per school, per klas. En wat we zien is dat jongeren aangeven dat ze echt onvoldoende informatie krijgen over seksualiteit. Mm-hmm. En de lessen gemiddeld met een 5,6 beoordelen. Dus dat is toch iets... Ja, waar we niet heel trots op zijn. Nee, dat snap ik. Mag ik daar wat over vragen? Want ik las dat dus die vrij veilig campagnes die voor de heren hier aan tafel in hun tijd de reden waren, dat een van de redenen waren waardoor ze wisten, oh ja, ik moet een condoom gebruiken. Die zijn gestopt in 2011, 2012. En ik las dat vanaf 2012 zijn scholen verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit. Klopt dat? Is dat zo gegaan? Ja, dat klopt zeker. Ja, dat klopt zeker. Hè. Er zijn al jaren geen vrij veilig campagnes meer. En dat waren toch campagnes waarmee je echt een norm kon stellen dat het belangrijk was om een condoom te gebruiken. En we leven ook nu wel weer in een ander tijdsgewricht. Veel meer jongeren zoeken ook op internet naar informatie. Of die raadplegen vrienden of vriendinnen. Maar de informatie is niet altijd betrouwbaar. Mm-hmm. Is een van die verklaringen dus echt 10 campagnes zijn gestopt, scholen moesten het overnemen en die doen dat niet goed? Dat is een van de verklaringen. Het is zeker een van de verklaringen. En ik denk ook echt dat we weer meer campagne moeten gaan voeren om te zorgen dat het gebruik van condooms weer vanzelfsprekend wordt. En waarbij ook die gedeelde verantwoordelijkheid weer meer op de agenda komt. Mm-hmm. Want we zien dat pilgebruik en condoom is gedaald. We zien tegelijkertijd wel dat het spiraaltje is toegenomen. En als we vragen naar redenen van niet gebruik van anticonceptie bij meiden, dan horen we daar dat de helft toch aangeeft, ik wil geen hormonen. En er zijn natuurlijk wel alternatieve methoden naast de hormonale anticonceptie, maar dat repertoire is vrij klein en daar valt natuurlijk ook het condoom onder. Ja. En toch zie je dan een daling van het condoom. En dat vind ik dan toch wel zorgelijk. Ja. We weten niet of vrouwen dan andere methoden gebruiken. Bijvoorbeeld meer de natuurlijke methoden, zoals periodieke onthouding of met die cycle tracking apps hun vruchtbare dagen bijhouden. Of dat ze zich tijdig terugtrekken als ze seks hebben. Het is geen waterdicht systeem, hè? Nee, dat is geen waterdicht systeem. En dan moet je echt goed geïnformeerd zijn en een gemotiveerde partner hebben om zo'n methode te gebruiken. Ja. Dus, en dan nog gaat het mis. Of kan het misgaan? En dan nog kan het zeker misgaan. Dus het is ontzettend belangrijk dat meiden en jongens hierover echt goed geïnformeerd worden. Mm-hmm. En één ding, die seksuele vorming kan daarin echt beter. Ja, scholen kunnen dat dus beter doen. Tegelijkertijd heb je ook de invloed van social media. Er is in het verleden veel kritiek geweest op alle desinformatie die daar rondwaart. Hoe kun je jongeren daar nou tegen wapenen? Want je kan aan de ene kant wel die campagnes voeren, maar als aan de andere kant bij die jongeren die informatie via sociale media binnenkomt. Ja, we zien ook dat 3/4 van de jongeren die behoefte heeft aan informatie over seksualiteit gaat zoeken op internet. En dan is het echt de vraag, komen ze dan op betrouwbare sites? Dus eigenlijk zou je jongeren ook heel goed moeten voorlichten over, hoe maak je nou onderscheid tussen betrouwbare en onbetrouwbare informatie of sturende informatie? Mm-hmm. Want zeker over anticonceptie gaat ook heel veel misinformatie rond. Ja, en dat moet zowel de overheid als scholen dan doen? Ja, dat vind ik een taak van meerdere partijen. Dank, Ineke van der Vlucht was dat. Marcel Boon, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaf als artiest verbonden aan klassenkunst.nl 25 jaar lang seksuele voorlichting aan jongeren, begrijp ik. Hoe zag die voorlichting eruit? Specifiek bij de voorstelling over seksualiteit gaven wij een condoom weg, onder andere. Oh ja. En dat heeft gewoon impact. Leerlingen proberen aan te spreken met een beetje humor en vooral niet voorlichting gaan geven. Het lastige is, wat ik nu ook hoor, is dat de scholen het beter moeten doen. Het lastige is dat een school het niet kan. En dat heeft ermee te maken dat een docent voor de klas, als puber wil je helemaal niet weten dat hij het doet. Überhaupt wil je helemaal niet weten hoe hij het doet. Die gaan associëren, oké. Nee, daar heb je echt gewoon geen zin in. Nee. Dus als dat van buiten afkomt, heeft dat gewoon veel meer impact dan van de school zelf. En dat is echt een probleem, want is dat zo? Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, als school haal je iemand binnen zoals jij die dit doet. Dan doe je het ook als school. Alleen dan hoor je het dus niet van je docent. Nee, wat een vreemde ogen dwingen. Wij deden het aan de hand van een voorstelling en met een spelbegeleider. Dus je speelt dan de 25 minuten voorstelling en dan 20 minuten ongeveer nabespreking, zeg maar. En dan zitten er ook nog lessen. Wij deden dat vroeger ook bijvoorbeeld met het AIDS-fonds. En die stelde zelf de condooms ook beschikbaar. En dan kregen we 10.000 condooms in huis op een grote pallet. En ik zie de DHL koerier nog kijken op zijn werkbon van 10.000 condooms. Wat is dit? Ja. Een regenjas komt altijd van pas. En dat soort teksten stond daar dan op. Ja. En dat gaat natuurlijk, dat is aan de hand daarvan, kan een school dan nog een half jaar daarop terugkomen. En bij ons, er zat natuurlijk ook vooral humor in. En er werden een hoop grappen verteld. Maar ook vooral hoe je met elkaar omgaat. Waar je wel en niet aan mag zitten. Dus dat is belangrijk. En dat de penis in de vagina moet, dat kunnen ze zelf wel opzoeken. Dat weten ze ook al lang. Ja. Daar gaat het niet meer over. Nee. Dus het is de stelling die jullie gebruiken van seksuele voorlichting. Ja, wat is dat seksuele voorlichting? Dat is niet meer de seksuele voorlichting van 20 jaar geleden. Dat is zo ontzettend veranderd. Het is veel breder of zo. Van hoe ga je met elkaar om? Ja. En natuurlijk gebruik je dan ook een condoom. Want als je van bepaalde geslachtsziektes onvruchtbaar kan worden, dan heeft dat impact op leerlingen. Ja, of als je het woord genitale wratten noemt, dan willen ze wel een condoom gebruiken. Ja, dus ja. Maar zeg je dan ook dat de overheidscampagnes, dat die niet meer hoeven zoals wij ze kenden uit de jaren 80, 90 en 2000? Dus dat... Ja, ik denk, jawel, dat heeft zeker dat zin. Maar ik denk dat je... het zou fantastisch zijn. Kijk, wat wij hebben gedaan, dat komt niet weer terug. Nee. Maar dat zou eigenlijk, dat heeft wel de meeste impact. Kijk, waarom je kunt komt niet het eigenlijk niet meer terug? Waarom bent u ermee gestopt? Wij zijn ermee gestopt vanwege de corona. Dus was er 2 jaar geen werk meer. Dus iedereen stond op stadion. Maar dan Dat weer van de grond te gaan trekken. Ja, ik heb mezelf al aangeboden bij de overheid. Ik heb een ontzettende pak nou houden. Er zijn 500.000 pubers die hebben een voorstelling van mij gezien ooit in het verleden. En daar doe ik nu niks meer mee. Dat is een beetje zonde. Dus ik heb me ook aangemeld bij de overheid. Van moeten we niet in een of ander team samen te stellen van slimme mensen die dit soort onderwerpen, maar ook pesten en dat soort dingen, op een andere manier aan de kaak kunnen stellen. Ja, want scholen willen niet meer, want je zou zeggen, 2020 is niet zo lang geleden nog. Nou, kijk, je kunt scholen ook niet alles kwalijk nemen. Scholen moeten ontzettend veel. Je moet gezond eten. Er komt steeds meer op het bordje van de scholen. Dat is ook, je kunt ook niet. Er moet er ook budget voor zijn. Er moeten er ook mensen voor zijn. Er moet er ook ingehuurd kunnen worden. Er moet er ook. Ja, dus het zou handig zijn als er een bijvoorbeeld via het AIDS-fonds of iets dergelijks, of de GGD, een standaard pakket komt van dit is goed. Er zijn een aantal slimme mensen die hebben in een commissie gezeten. En als je dit naar de leerlingen toebrengt, dan heeft dat hele positieve effect op die leerlingen. Dat zou fantastisch zijn als zoiets van de grond zou worden getrokken. Dank je wel. Ik ben beschikbaar. Ja, heel goed, ik hoor het. Dank je wel, Marcel Boon was dat. Christa Arjens, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent een van de sekszusjes. Samen met je zus Marcelle vond je jaren geleden al dat seksuele voorlichting anders kan. En dat hebben jullie laten zien in Sekszusjes TV. Jullie zijn ook het theater daarmee ingegaan. Wat moest er wat jullie betreft anders als het gaat over seksuele voorlichting? Nou, wat ons betreft wilden wij heel graag de voorlichting meer gaan verschuiven naar de beleving van seks. Mm-hmm. Omdat we op zich wel redelijk zagen op scholen dat de technische kant nog wel een beetje zo schoorvoetend werd verteld. Maar hetgene wat we echt misten was, hoe voel je bijvoorbeeld of iets wel of niet fijn is? Of hoe kaart je iets aan wat een ongemakkelijk onderwerp is, weet je wel? Het ging natuurlijk even over condoomgebruik. Mm-hmm. Kan een heel ongemakkelijk onderwerp zijn op het moment dat een van de twee zegt, ik wil dat echt niet. Maar hoe ga je bijvoorbeeld om met dat ongemak als het over zo'n kwetsbaar onderwerp gaat? En hoe proberen jullie dat ongemak te doorbreken? Ik denk in eerste instantie doordat we zelf eigenlijk op de manier erover praten die we zelf het meest moeilijk vinden, weet je. Dus dat wij zoeken dat ongemak eigenlijk op in onze series. En we hebben vervolgens ook geprobeerd, we hebben een half jaar lang lesgeven op de middelbare school. En daar hebben we een tv-serie van gemaakt, Naakt voor de Klas. En toen zijn we gewoon gaan kijken van, klopt het nou dat op het moment dat je zelf dat ongemak in jezelf doorbreekt, dat het voor leerlingen makkelijker is om daarop aan te haken? En dat klopte dus heel erg. Dus wij merkten op het moment dat wij zelf les gingen geven, eerst dat ik stond na de eerste paar lessen ook steeds, kan ik dit wel tegen ze zeggen? Zijn ze niet veel te jong? Is dit niet veel te heftig? Eigenlijk alle twijfels die docenten en ouders me al verteld hadden, waarvan ik eerst dacht, wat een onzin, kwam ik allemaal tegen. Oh ja. Om vervolgens te ontdekken van nee, op het moment dat ik er echt zelf weer ontspannender voor word, ook voor mijn klas, dan is er eigenlijk niet zoveel aan de hand. Weet je, ze kopiëren eigenlijk mijn spanning in plaats van dat het andersom zou moeten zijn. En jullie zijn nu zo'n 7 jaar bezig. Merken jullie al wat verbetering? Klopt. Nou, helaas is de 5.6 al een aantal jaren uit dit onderzoek van Rutgers, helaas al een x aantal jaar precies hetzelfde. Volgens mij toen we begonnen 5.7, dus in die zin zijn leerlingen er nog steeds niet blij mee. En ik snap het ook, want ja. En nou is het de laatste jaren vaak geconstateerd, hè, seksuele voorlichting moet niet alleen gaan over alle gevaren. Jij zei het ook al even, hè, dus bijvoorbeeld de ziektes, baby 16, maar ook over dus plezier en grenzen verkennen. Maar zijn we dan toch niet dat waarschuwen een beetje uit het oog verloren voor de gevolgen van het niet gebruiken van anticonceptie? Even de hele platte voorlichting, zeg maar. Nou, ik denk eigenlijk dat we voor een heel groot deel bijna alle voorlichting uit het oog zijn verloren. En dat het is allebei heel belangrijk, weet je, dat het er is. Alleen zie je in de realiteit helaas ook heel vaak dat er docenten zijn, nou, ik skip deze les eventjes. En als ouders dan ook niks zeggen, ja, dan is het heel logisch dat, volgens mij zei Ineke net, 75% van de leerlingen of van de jongeren hun informatie online opzoekt. Want waar ga je het anders opzoeken? Ja, en komt het ook door het klimaat in de klas? Is dat nog veranderd onderling? Kijk, ik denk wat het natuurlijk per definitie veranderd is, is dat jongeren gewoon de hele dag op hun telefoon zitten. Dus dat natuurlijk een heel groot deel van wat er binnenkomt via de telefoon komt. Ja. Ja. Ja. En gelukkig zijn jullie er dus om in levende lijven het ongemak en alles wat erbij hoort dan te doorbreken. We doen ons best. Ja. Dankjewel. Christa Ariens was dat, een van de sekszusjes. Peter Leusing, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de seksuoloog. Seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter, is onze stelling vandaag. Bent u het daarmee eens? Ja. Ja, veel beter. In ieder geval anders. En, kijk, wat nu in de media op dit moment naar voren komt, je ziet ook hoe de media nu insteken, hè, op het beeld van seksuele voorlichting wat bestaat. Namelijk, de koppen zijn een dalend anticonceptie- en condoomgebruik. Mm-hmm. Want dat is juist waar straks die seksuele voorlichting niet over moet gaan. Want waarom zou je anticonceptie of een condoom gebruiken als de seks niet leuk is? En dat laat het onderzoek wat mij betreft heel duidelijk zien. Er is een fors genderverschil, mm-hmm, tussen meiden en jongens in seksueel plezier. Vrouwen hebben veel minder vaak een orgasme, hebben veel meer pijn bij de gemeenschap. Ook de laatste keer, niet alleen de eerste keer, maar ook de laatste keer. Mm-hmm. En vrouwen, 20% van de jonge meiden heeft seksueel geweld mee ervaren voor hun 25ste. Ja, dus dat ze ongewenste dat handelingen moeten verrichten. Wat mij betreft over moeten of gaan. Ja. Dus ik vind seksuele voorlichting een raar. We moeten het seksuele gesprek aangaan als volwassenen, als ouders en docenten met jongeren. Vindt u het te krap, zeg maar, als het alleen gaat, de discussie over het gebruik van anticonceptie? Ja, dat is absoluut te krap. Het moet gaan, met name wat mij betreft, de komende jaren het accent liggen op jongens. Dat jongens leren wat consent is, afstemming is. Dat jongens leren hoe het vrouwelijk seksuele lichaam in elkaar zit. Mm-hmm. Clitoris. Dat jongens beseffen dat onzekerheid, hè, een leerproces, seksueel leerproces, dat het erbij hoort. Dat ze het niet allemaal hoeven kunnen. Dat hij niet altijd initiatief hoeft te nemen. Dat hij niet precies hoeft te weten hoe het werkt. Maar dat doe je samen. Hè. Dus dat doe je door middel van communicatie en samen dingen ontdekken. Wensen en grenzen. Ja, het is eerder genoemd. Ja, en met name bij die jongens. Want daar, ja, denk ik, die groep die zijn we vergeten. Die meiden die komen wel, die weten het wel. Ja. Maar hoe dan? Hoe kun je dat gesprek met die jongens dan voeren? Door een, dat heet met een mooi woord, het discours te veranderen. Dat discours moet niet gaan over condooms en anticonceptie. Hè, want het aantal ongewenste zwangerschap en SOAS is hetzelfde gebleven afgelopen 5 jaar. De cijfers daaromtrent zijn een beetje diffuus. Want eind vorig jaar bleek juist dat het aantal abortussen weer toe was genomen onder tieners. Dus dat kunnen we zo nog niet zeggen. Nee, dat is niet waar. Niet onder tieners. Nee, nou ja, dat is ook weer zoiets. Ja. Niet onder tieners. Maar onder alle vrouwen, en daarvan is de grootste groep, de groep tussen 30 en 40 jaar. Ja, dat klopt. Maar onder tieners las ik 13%. Met een vaste relatie. Ja, vrouwen met een vaste relatie en al een aantal kinderen, die hebben het grootste aantal ongewenste zwangerschap. Dat klopt. Maar niet de jongeren. Nee, ik wil niet in discussie belanden over cijfers, want die zijn inderdaad diffuus. Maar goed, eind vorig jaar kwamen daar dus verschillende cijfers over naar buiten. Maar u zegt dus, concentreer je op jongens. Tot slot, bent u niet bang dat als we daar dan heel veel aandacht aan besteden, dat toch ook dan die veiligheid weer wordt vergeten? Want zo'n condoom, ja, je moet het fijn hebben, maar het moet ook veilig zijn. Als 20% van de vrouwen seksueel geweld meemaken, dat is onveiligheid. Dat een vrouw een keer ongewenst zwangerschap wordt, is niet onveilig. Je hebt altijd nog een abortus. Dus ook dat is een discussie die we elkaar moeten aangaan. Oh ja. We moeten niet zo spannend doen over een SOA of een ongewenste zwangerschap. Onveiligheid is dat jongeren niet met elkaar communiceren. Onveiligheid is dat 20% van de jonge vrouwen seksueel geweld mee heeft gemaakt. En focus daar dus ook op. Dank u wel hiervoor. Peter Leusink was dat, seksuoloog. Focus je dus vooral ook op die onveiligheid tijdens de seks. We gaan naar John van der Zeel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent van onze community. U heeft zelf dochters. Ik heb één dochter van 22. Ja. Ja, ik was eigenlijk verbaasd dat daarover gesproken moet worden. Ik ben zelf 58 en ik ben door mijn ouders voorgelicht. Want ik vind dat het gewoon bij de opvoeding hoort. Ik weet dat het misschien geen makkelijk gesprek is, maar het hoort er wel bij. En ik heb zelf mijn dochter en mijn ouders hebben mij uitgelegd van... even heel simpel, als beide gesteriliseerd zijn... dan is dat het ene soortje weggehaald, dus het risico op zwangerschap. Maar niet op SOA's. Ja. En met natuurlijk de herpes die in mijn jeugd opkwam en de HIV... zijn dat toch wel hele gevaarlijke ziektes. Mm-hmm. En ja. Ik vind dat beide is daar verantwoordelijk voor. Als een vrouw tegen mij zou zeggen, oh, maar ik ben gesteriliseerd... dan nog heb ik de verantwoordelijkheid om het nog steeds te doen. En heeft u het idee dat u zelf genoeg weet wat er op social media rondgaat? Ja, ik heb wel eens dingen gezien over bepaalde... wat er gepretendeerd wordt. En ik hoorde net natuurlijk over seksfilms. Maar dan nog, als ouder zijn... hoor je toch je kinderen daarin te begeleiden. Mm-hmm. Dat hoort wel opvoeden. En ik was verbaasd dat dat dus nog een probleem is. Want ik hoorde dus, ja, dan moet het op school. Maar dat hoort er toch bij? Als ouder, ja. Ja, ik vind dat je dat hoort te doen. En natuurlijk is dat wat je net hoort over dat de vrouwen met seksueel geweld hebben te maken, is natuurlijk vreselijk. Maar je hoort dingen natuurlijk ook als ouder zijn te doen. Hoe pijnlijk die gesprekken en misschien zijn en moeilijk, maar het hoort wel. Ja, en die voordiging moet dus ook breed, hè? Want Peter Leusink zei inderdaad, de vorige spreker, de seksuoloog, zei dat gesprek moet eigenlijk veel meer gaan over die veiligheid tijdens de seks. En dan komt dat condoom later wel bij wijze van spreken. Bent u het daarmee eens? Ja, maar ik vind er ook wel dat daarop gehamerd moet worden, want die SOA's... Ja, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid toen met name HIV erg om de hoek kwam. En dat is er nog. En dan hebben we misschien nog medicijnen die dat tegenhouden. Maar mm-hmm. Er zijn aan onveilige seks voor beide best nog wel gevaren. Dankjewel. En seks hoort altijd van twee kanten te komen. Dat wil ik zo ook nog even het. Zeggen. Zo is het. Ja, toch? Zeker. Dank, John van der Zeeuw was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling seksuele voorlichting aan jongeren moet veel beter. Thea Visser zegt dat is iets wat bij de opvoeding hoort en dus door de ouders gegeven moet worden. Nou, dat zei John van der Zeeuw net ook. Jan Mursi zegt weer de ouders geven de voorlichting blijkbaar niet. Dus moet er toch op school seksuele voorlichting in het lespakket opgenomen worden. Nou, daar was eigenlijk iedereen het wel mee eens. School kan dat beter doen. De overheid moet de campagnes weer aan gaan zwengelen. En kijk niet alleen dus naar condoomgebruik en de pilgebruik, maar kijk ook breder als je jongeren informeert. Wilt u meepraten en u bent nog geen lid? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Vitepro is ontwikkeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Het ondersteunt spieren met vitamine D en gewrichten met Boswellia serrata. Alle ingrediënten in Vitepro zijn grondig getest op hun kwaliteit door onafhankelijke laboratoria. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te halen. Maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op alles.nl. Je tijd te verliezen. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Een Palestijnse olijfboer moet zijn huis op de westelijke Jordaanoever verlaten na zijn medewerking aan een televisiereportage die juist zijn lot moest laten zien aan een groot publiek. Journalistiek dilemma dus. Wat dat zegt over deze tijd bespreken we zo in het Mediaforum. Eerst een stroomstoring in Amsterdam. Meer in het NOS-journaal erover met Dorot Megens. In Amsterdam is op verschillende plaatsen de stroom uitgevallen. Zo'n 68.000 huishoudens en bedrijven zijn daardoor getroffen. Volgens netbeheerder Liander zijn er problemen in onder meer delen van het centrum, in het westen van de stad en in het havengebied van Amsterdam. De meeste trams rijden niet, de metro's rijden wel volgens dienstregeling. Liander weet nog niet precies wat de oorzaak van de storing is. We zien dat een deel van een elektriciteitsstation in de stad is uitgevallen. Die veroorzaakt dus deze grote storing. Maar hoe dat precies is gebeurd, dat weten we niet. Dat gaan we altijd onderzoeken. Maar prioriteit heeft nu natuurlijk het oplossen van de storing, zodat al die mensen zo snel mogelijk weer stroom hebben. Liander verwacht dat de storing in Amsterdam nog tot het einde van de ochtend duurt. Burgemeester Jaap Velema van het Groningse Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs. Die wordt ieder jaar uitgereikt aan de persoon die een bijzondere bijdrage leverde aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Volgens de organisatie sprak de burgemeester vaak goed en duidelijk over het aanmeldcentrum in zijn gemeente. Hij zet en de belangen van de inwoners van Ter Apel goed op de kaart. En tegelijkertijd vraagt hij ook aandacht voor de problemen in die overvolle asielopvang. En dat doet hij op een manier die niet polariserend is. En dat is best heel knap bij zo'n onderwerp dat heel erg gevoelig is in ons land. De jury beschouwt de prijs ook als een erkenning voor alle inwoners van Ter Apel. De forse wind in Nederland door storm Isha neemt nu snel in kracht af. Het lijkt erop dat de harde wind niet tot heel grote problemen heeft geleid. Op een aantal plaatsen zijn wel bomen omgewaaid of raakten dakplaten los. De eerste 11 maanden van 2023 zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Nog eens 700 personen zouden binnen een half jaar moeten volgen. Jongeren gebruiken minder vaak voorbehoedsmiddelen. In 2012 gebruikte een kwart van de jongens geen condoom en dat is opgelopen tot bijna de helft. En minder dan de helft van de meisjes gebruikt nog de pil. Dat was in 2012 nog 3/4 van de meisjes. Werkgeversorganisaties maken zich zorgen over het ondernemingsklimaat in Nederland. Door onduidelijk overheidsbeleid doen bedrijven steeds vaker nieuwe investeringen in het buitenland en niet in eigen land, zeggen VNO-NCW en MKB Nederland. Volgens die organisaties gaat er nu meer geld Nederland uit dan dat er binnenkomt. En dat is geen goed teken. Omdat investeringen, ja, dat is uiteindelijk een nieuwe productiehal bouwen of nieuwe machines. Het is uiteindelijk de motor van onze economie. En die hebben we natuurlijk nodig, hard nodig, om uiteindelijk ook onze agenten en onze leraren te kunnen betalen en onze verpleegkundigen. En ja, je ziet eigenlijk dat we, zeg maar, onder de motorkap zou je kunnen zeggen dat het wel de verkeerde kant op gaat. Volgens VNO, NCW en MKB Nederland willen bedrijven zekerheid, maar worden te vaak nieuwe regels bedacht of worden regels veranderd of teruggedraaid. Door een aardverschuiving in China zijn tientallen huizen ingestort en zeker 47 mensen onder het puin terechtgekomen. Er zijn zeker 2 doden en meer dan 500 mensen zijn geëvacueerd. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, omdat veel mensen lagen te slapen. De verschuiving was in het zuidwesten van China in de provincie Yunnan. Zo'n 1000 reddingswerkers zijn onder zware omstandigheden op zoek naar slachtoffers. Het vriest in het bergachtige gebied en het sneeuwt er. Het weer staat nog een stevige zuidwestenwind met aan de kust windstoten tot 100 km per uur. Eerst ook nog regen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. De wind neemt dan af en de temperatuur ligt rond een graad of 11. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, een heel goedemorgen. Hoe is het op de weg? Hi, goedemorgen. Het gaat vrij goed. De meeste files van de ochtendspits zijn inmiddels al opgelost. Hier en daar nog een kleine uitzondering. De A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen een spoedreparatie, waardoor twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Dan de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux ook een spoedreparatie aan de matrixborden boven de weg. Daar is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Eerst 20 minuten file rijden. En tot slot een kapotte vrachtwagen langs de A50, Os, richting Apeldoorn. Tussen Renkum en knooppunt Waterberg, daarom 5 tot 10 minuten file rijden. Ster. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking. Bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Wauw! Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. Met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. De Yeezys van Mr. Marvis, onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Geef voor je eigen kerk en doe mee met actie Kerkbalans. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Adelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Nieuwsuur bezocht een Palestijnse olijfboer op de westelijke Jordaan-oever. Hij vertelde te worden weggepest door Israëlische kolonisten. Een reportage met grote gevolgen voor de man. Daarover en over hoe de journalistieke prijs De Tegel veel meer de hoogtepunten van het journalistieke vakwerk moeten promoten. Daarin gaat het vandaag in ons Mediaforum met journalist Marta Riemsma en net binnen. Goedemorgen en welkom. Bart Wijnands, hoofdredacteur van Vrij Nederland, die hoorde u al. En natuurlijk onze spraakmaker van vandaag, Marcel Hielkema, directeur van het sociaal ontwikkelbedrijf Scalabar. Maar ik begin natuurlijk met jullie eigen mediamomenten. Marta, begin ik bij die van jou. Jouw oog viel op een artikel in de Volkskrant waarin wordt geschreven over AI en over de vraag die op menig Silicon Valley feestje wordt gesteld. Vertel. Ja, die vraag om het ijs te breken is: wat is jouw P-doom? En dat betekent, wat is de probability tot doom, zullen we maar zeggen. Dus hoe waarschijnlijk is het dat jij denkt dat AI de mensheid gaat vernietigen? Dus dat is daar een vraag. Dat is een openingszin. Dat is een openingszin. Dus ik ging natuurlijk bij mezelf ook na, wat is mijn P-doom? En misschien hebben jullie dat ook wel. Ik kwam daar niet helemaal uit. En dat is natuurlijk ook het probleem, want we kunnen het eigenlijk helemaal niet inschatten. Wat de impact zal zijn. Ik ben vooral ook heel erg gefascineerd. Ik las gisteren nog een stuk over dat het inmiddels mogelijk is om een hologram op te roepen en daar die met AI te voeden. Dus dat je bijvoorbeeld ook college kan krijgen van Albert Einstein. Nou, dat zijn natuurlijk fantastische ontwikkelingen. Maar aan de andere kant lezen we natuurlijk ook hele dystopische scenario's waarin we er allemaal aan gaan. Maar het punt is, we weten het niet. En wat ook zo is, is dat het natuurlijk die discussie in handen ligt van bedrijven op dit moment. Als het gaat om hoe gaan we ermee om. Zowel als het gaat om de ontwikkelingen als misschien wel het tegengif. En er is natuurlijk wel een AI Act, moet ik zeggen, moet ik uitspreken. Opgesteld door de Europese Commissie. Maar dat duurt nog een jaar voordat die ingaat. En die gaat ook best wel over privacy en dat soort zaken. In Amerika worden discussies ook gevoerd. Maar daar gaat het eigenlijk ook, wordt het ook een beetje ingegeven door de angst dat het misschien veel banen gaat kosten. Maar ja, ik blijf het toch heel moeilijk vinden. Dat zien we ook aan Twitter met Elon Musk. He, die heeft een tool en een technologie in handen die gewoon invloed is op onze democratie en veiligheid. Het is een bedrijf, weet je. Dus hoe kan dit eigenlijk? Hè? Dus de zorg daarover en het feit dat het er bijna elke dag wel over kan gaan, maar misschien ook wel moet gaan. Ja, dat is wat ik hier toch nog een keer onder de aandacht wilde brengen. En waar zit jij dan met je pierdoem? Zit je in het midden? Ja, ik denk, ik vrees van wel. Maar eigenlijk is het punt dat je het niet kan beoordelen. Wij zijn leken, we hebben geen idee. Ja. Dus je moet afgaan op wat er in de media verteld wordt of wat de kennis erover zeggen. En die zijn het gewoon niet met elkaar eens. Waar zitten jullie eigenlijk, Bart? Waar zit jij met je pierdoem? Ben je heel benieuwd? Nou, tamelijk hoog. Als hoog somber is. In de zin dat die discrepantie waar je op wees tussen de snelheid waarmee dit soort ontwikkelingen gaan enerzijds en de snelheid waarmee wetgeving en internationale reacties daarop ontstaan, is gewoon heel... daar zit een enorm verschil tussen. En dat is heel zorgelijk. Mm-hmm. Want je wil eigenlijk veel sneller kunnen reageren op een nieuwe functionaliteit dan nu zo is. Dus dat maakt de P-doem bij mij tamelijk hoog. Ja, dus leuk al die kunstjes, maar heb vooral oog voor wat er allemaal mis mee kan gaan. Nou, wat jij beschrijft, in The Guardian stond dat, hè? Een totaal nieuwe wereld aan mogelijkheden die zich ontsluit. Dat is natuurlijk geweldig. Dat is echt, en er komt nog veel meer van dat soort fantastisch aan. En ik denk dat het ook een democratisering van onderwijs, het heeft allemaal hele goede potentiële gevolgen. Maar mijn vrouw die kijkt heel veel werkstukken na van studenten. En die ziet ook de keerzijde van die medaille wel. Ik denk, bezig God, wat formuleren die kinderen allemaal? Die kunnen ineens ontzettend goed redeneren. Ja. Ik vind het te herkennen ook. Ja. Maar ook heel plat, heel zieloos. En Marcel, waar zit jij? Maak jij je zorgen of zie jij vooral voordelen nu? En beide. Dus het klinkt een beetje... vroeger waren we bang dat als koeien te dicht bij de trein stonden, dat ze dan geen melk meer zouden geven. Hè? Dus er komt een trein aan. Hè? Dat was dan een nieuwe technologie. Je hebt nu weer een nieuwe technologie. Die ontwikkelingen gaan altijd sneller dan welke act het ook kan bijhouden. Tegen de tijd dat er een act is, zijn we al in technologie zoveel verder. Ja, het komt toch wel neer terug op het rationele van de mens. En er toch goed mee omgaan. Dat zag je bij het begin van ChatGPT ook. Hè, dat het was een bedrijf wat eigenlijk zei, we willen geen winst maken, maar we willen ervoor zorgen dat het goed wordt gebruikt. En vervolgens leidt dat dan wel tot spanningen binnen dat bedrijf. Die baas moest toen weg, want de aandeelhouder wilde toch iets meer... wilde toch wel wat geld verdienen ook. Het is ontzettend zorgelijk dat die discussie daar plaatsvindt in een bedrijf. Daar zit wel de meeste kennis. Ja, dat is waar, ja. En dat is dus waar jij je ook zorgen maakt. Ja. Marta, jij zegt, ik ben een leek. Ik voel me een leek op dit gebied. Ja, dat is ook zo. Dat zijn we allemaal, want we begrijpen inmiddels helemaal niet meer hoe het werkt. Nee. En bovendien, straks begrijpen zelfs die technologen niet meer hoe het werkt, omdat AI slimmer wordt dan degene die het gebouwd heeft. Dus dat is natuurlijk de zorg. En overheden zijn dat natuurlijk ook. Die zijn ook leek op dit gebied. Die hebben ook niet de juiste mensen. Nee, kun je de discussie ook niet helemaal neerleggen. Nou, dus ik denk dat mijn pierdoem toch wel vrij hoog is. Ja, is hij net gestegen. Ja, binnen 3 minuten. Ja. Bart, jouw moment gaat ook over AI, maar dan juist de klimaatimpact van kunstmatige intelligentie. Hoe zit dat? Ja, nou, er stond vanmorgen een groot verhaal in de Volkskrant over hoeveel stroom kost het nou, AI? En dat vond ik heel inzichtelijk, want het kost ontzettend veel stroom. Het kost zelfs zoveel stroom dat je er, bij wijze van spreken, in het kader van de klimaatproblematiek echt wel een extra punt van zorg bij hebt. Door die ChatGPT en door ook met name die image-generatoren. Dus je kan dan vragen van, maak een plaatje van Roos Abelman in een woestijn met 7 kamelen om haar heen. Okay. Nou, geen enkel probleem. Alleen het kost wel evenveel energie als het opladen van een mobiele telefoon. En waardoor komt dat dan? Gewoon omdat er heel veel informatie gegenereerd moet worden, heel veel data. Omdat met name die audio, die visuele informatie genereren, dat kost heel veel denkkracht, rekenkracht. En rekenkracht kost energie. En energie, dat zijn toch vaak nog kolen en gas. Dus dan heb je weer wat extra CO2 in de atmosfeer. Of voor dat ene gekke plaatje van Roos Abelman. Dus dat is toch onhandig. Ja. En hele sloten water ook, hè, las ik. Ja, water, heel veel water en heel veel elektriciteit. En wat ik er goed aan vind, of waarom ik het eigenlijk bedoelde als optimistisch verhaal in dit kader, is omdat de Volkskrant dus heel goed in staat is om die grote thema's van artificiële intelligentie en klimaatverandering op een hele gedegen manier dan bij elkaar te brengen. En dat is iets wat, dat zei je in de aankondiging, ik zit in het Oxford Climate Journalism Network. En daar hebben wij heel veel gesprekken over hoe je nou in de journalistiek klimaatverandering op een goede manier op de kaart kan zetten. Dus dat je het niet behandelt als los onderwerp klimaatverandering, precies, maar dat je dat bij alle onderwerpen meeneemt. Precies dat. Wolfgang Blauw, een oud-journalist, maar ook dus een van die mensen die bij het Reuters Instituut in Oxford dit programma leidt, die zegt eigenlijk van we moeten niet dezelfde fout maken als wij in de journalistiek vroeger met internet hebben. Maar internet, belangrijk. We maken een internetredactie. Die gaat dan naar internet kijken. Dat is die behoefte aan silo's, dat moeten we loslaten. Klimaatverandering is iets wat in alle onderwerpen terugkomt. En dat zie je dus heel mooi bij de Volkskrant met Laurens Verhagen en zijn collega's. Die klimaatverandering en AI met elkaar koppelen. En Marta, hoe zie jij dat, die koppeling? Ja, daar zitten natuurlijk ook nadelen aan. Want je hebt ook het gevoel van misschien is het, natuurlijk, het is belangrijk en überhaupt klimaat wil op geen enkele manier onderschatten. Alleen in relatie tot AI lijkt het misschien wel the least of our worries of zo. Hè? Dat gevoel krijg ik erbij. En dan krijg je misschien ook een soort verwatering. Omdat je denkt, ook hier klimaat bijhalen. Weet je? Dus het heeft ook een risico dat je misschien juist een soort, dat je er minder aandacht voor krijgt. Omdat het overal terugkomt. Je verweest eigenlijk je lezers, kijkers, luisteraars. Nou, dat zou kunnen. Ja. Als je het onderwerp wat jij net met betrekking tot AI is natuurlijk veel relevanter voor de toekomst van de democratie. En voor. Ik snap je punt. Maar aan de andere kant, dat heel veel onderwerpen in deze tijd ook een klimaatelement component hebben, dat vind ik wel, dat vind ik wel prettig dat onderkend wordt. Ja. Het is één verhaal, hè. Er zijn ook heel veel andere verhalen over AI. Maar je maakt het heel tastbaar hiermee. Hè? Het is natuurlijk zo'n groot verhaal dat je denkt van ik weet allemaal niet meer hoe dat moet en waar gaan we naartoe. Maar op het moment dat je tastbaar maakt, zeg je één plaatje. Is hetzelfde energiegebruik als het opladen van je telefoon. Ja. Dan blijft hij wel opeens hangen. Ja, dan word je misschien bewuster. Heeft bewuster, is het denk ik. Heeft die koffieautomaat potentie. We gaan een klein beetje door op dit onderwerp. Hoe je met één voorbeeld een breder verhaal kunt vertellen. We zagen een aangrijpende reportage gisteren in Nieuwsuur. Verslaggever Ilko Bos van Roosentaal sprak met een Palestijnse olijfboer. Die wordt weggepest door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En dat bleek niet zonder gevolgen. En dan is het geduld van het leger op. Ze willen nu wel eens weten wie er op bezoek is. In Holland. Het regiment was gisteren overduidelijk. Vanwege de medewerking aan deze reportage zou hij over 5 dagen uit zijn land worden gezet. We hebben natuurlijk dit ook met hem besproken. Moeten we dit wel uitzenden omdat we hem niet verder in de problemen willen brengen? Hij was overduidelijk. Hij zei laat het vooral zien. Want dit is wat er dagelijks hier op de Westoever gebeurt. Ja, Ilko Bos van Roosentaal gaf dus meteen verantwoording in de uitzending over waarom ervoor gekozen is om dit toch uit te zenden. En voor wie het niet gezien heeft, je ziet gedurende zijn bezoek aan deze boer, zie je dus af en toe het leger in beeld die ze in de gaten houdt. Bart, hoe heb jij naar deze reportage gekeken? Nou ja, dat element dat Ilko dus onmiddellijk in de reportage meldt van eigenlijk zijn ethische afweging om het dus toch uit te zenden, dat vond ik wel heel belangrijk. Want je zit anders wel echt te kijken van, oh jeetje, wat doen we hier als journalistiek nou eigenlijk? Hè? Want het heeft nogal wat consequenties. Ja. En dat blijft natuurlijk wel een vraag. Maar er is in ieder geval over nagedacht. Dus dat vond ik heel fijn aan. Ja, want Marta, in hoeverre ben je als verslaggever mede verantwoordelijk voor de veiligheid van de persoon die je interviewt? Nou, ja, jeetje, dat is een ontzettend moeilijke vraag. Kijk, je laat natuurlijk gewoon de feiten zien. Hè? Dus in die zin, en je laat zien wat er gebeurt. Met je eigen ogen ben je erbij en je probeert daar zo goed mogelijk verslag van te doen. Dus dat is niet je eerste afweging. Maar natuurlijk, als het echt evident is dat je iemand in onveiligheid brengt, dan is het natuurlijk wel een afweging en een verantwoordelijkheid die je moet nemen. En ik denk dat, zoals hij daar zelf ook vertelde, ook heel transparant in de uitzending, wat jij ook zegt, Bart, waarin hij zegt van ik heb het overlegd. En deze persoon vindt het ontzettend belangrijk om dit wel te laten zien met gevaar voor eigen leven. Dan denk ik, dat hij dat heel zorgvuldig gedaan heeft. Ja. Ja. Marcel, jij hebt zelf, begrijp ik, de andere kant van de medaille meegemaakt, ja, toen je in Kazachstan woonde. Ja, eind jaren 90 woonden wij in Kazachstan. En toen kwam Yvonne Habets een documentaire maken over Nederlanders die achter het IJzeren Gordijn woonden. 10 jaar na de val van het gordijn. En dat vonden wij hartstikke leuk, heb ik aan meegewerkt. Alleen bleek op een gegeven moment dat zij het land binnen was gekomen zonder een visum. En zonder een visum om te filmen. En een van haar laatste dagen is ze ook van het bed gelicht in het hotel waar zij sliep. En zij belde ons uit de gevangenis en zei van, oh, kunnen jullie helpen? Nou, heeft de ambassade gedaan. Maar ik ben toen best wel boos op haar geweest. Want de vraag was ook of wij de videotapes daar mee konden nemen. Zorg dat die in Nederland terechtkwamen. Ik zei van, wij moeten hier wonen. Weet je, je brengt ons in problemen. Jij bent dadelijk weg. Ook in de documentaire, niet aan mij, maar aan iemand die ik goed ken, werd de vraag gesteld, goh, je kan hier toch alleen maar zaken doen als je met de maffia zaken doet, hè? Ja, daar valt niet te antwoorden op zo'n vraag. Je brengt echt willens en wetens, vind ik, of misschien niet eens willens en wetens. Ik denk dat het onwetendheid is, maar je bracht iemand in problemen. En diegene kon dat zelf niet weten op dat moment? Nou, diegene kon niet goed genoeg het antwoord geven of gewoon zeggen van, hier ga ik niet op antwoorden. En die is meegegaan. Nou, daar krijg je dan later wel vragen over. Maar vooral het feit dat ze zonder papieren daar is gekomen, ja, dan zij is weg. Maar daar wordt ons aangekomen. Daar was wel een reden voor waarschijnlijk, omdat je, als je wel de officiële weg bewandelt, je met een soort groepje mensen om je heen begeleid wordt door zo'n land. Vast. Waardoor je niet meer dat type vragen en gesprekken kunt. Ja. Nee, maar dat klopt wel. Maar toch, je gaat weg. Jij hebt je programma gemaakt, hartstikke leuk. En je woont daar nog met een aantal mensen. En in dat soort landen, zeker in die tijd, wordt het toch, heb je daar last van. Was het anders geweest als ze van tevoren de spreker had ingelicht over dit feit? Van, ik ben hier wel, dat moet je weten, zonder visum gekomen, omdat dit kan dit voor jou betekenen? Zeker. Vind dan ik, een verantwoordelijkheid vind ik wel. En dan kan je de keuze, heb je de keuze. Hè? Doe ik hier aan mee of niet? Dat is eigenlijk wat Eelco doet. Helemaal eens. Wat Eelco heeft gedaan, toch? Ja. We hebben nog even een reactie gevraagd natuurlijk bij Pieter Klein. Die is de hoofdredacteur van Nieuwsuur. Van, hoe is dit nou helemaal gegaan? Hij zegt, Eelco draait een relevant verhaal. Zoals hij in de toelichting in de uitzending zei, is vervolgens nadrukkelijk met hem besproken of we wel of niet zouden uitzenden in verband met mogelijke repercussies. De boer hechtte er zelf zeer aan om het wel uit te zenden. Het is dus niet vooraf, maar achteraf uitdrukkelijk besproken. Deze meneer wist vooraf uiteraard dat er een probleem was vanwege de bekladding van enkele dagen eerder. Die afweging is gisteravond vervolgens besproken met de eindredactie en de hoofdredactie van Nieuwsuur. Daarbij hebben we meegewogen dat de man niks illegaals of iets dergelijks heeft gedaan. Ja, het is dus niet vooraf, maar achteraf met de man besproken. Maar het leed was natuurlijk al geleden, want het item was gedraaid. Het is een lastige afweging, Mart, denk ik. Dus door jouw bezoek komt die man eigenlijk nog meer in problemen, of je nou uitzendt of niet. Ja, het is een lastige afweging, maar ik vind dat het uiteindelijk heel zorgvuldig is gedaan door Nieuwsuur, als ik dit zo hoor. En ik denk dat je, als je echt altijd op die manier vooraf dat soort dingen moet afdekken, dat je dan ook wel heel machteloos staat in zo'n situatie. Dus ik weet niet of dit nou, dit is niet, ik vind dit niet laakbaar. Het is ook in die zin, hè, de moed van zo'n olijfboer om mee te werken. Hè, even los van het feit. Die wist donders goed waar hij aan begon. Die wist natuurlijk waar hij aan begon. Ja. Dus het is ook gewoon ontzettend moedig. En het is ook heel erg moeilijk om mensen te vinden die dat openlijk willen doen. Dus als je iemand vindt die daartoe bereid is en die ook bereid is om het risico te dragen, dan is dat wel heel bijzonder en heel belangrijk. Want anders horen we die verhalen gewoon niet. En kan dat zie je ook bevestigd. Overzien ook, denk je? Nou, je ziet het bevestigd in zijn reactie toen het eenmaal zo van, toch uitzenden. Ook al wordt het nog erger daardoor. Ja. Dat hij eigenlijk van tevoren al wist. Want ik hoor dan dat zo'n redactie zegt, we hebben daar echt goed over gesproken of er juridisch en of die iets juist of niet heeft gedaan. Dat telt in dat soort landen niet. En niet bij dit soort situaties. Hij weet heel goed, die boer, dat er met zijn uitspraken repercussies kunnen zijn. Mm-hmm. En die hebben niks met iets juridisch te maken. Nee, maar dat is wellicht voor journalisten wel relevant. Nou ja, en dat we het nu gaan volgen, kijk, dat is natuurlijk de andere kant. Het feit dat er nu de journalistiek er bovenop zit, maakt misschien ook wel dat hij daardoor enigszins beschermd is. Hoop ik voor hem. Je hebt wel een grote verantwoordelijkheid als medium. Hè? Ik weet nog dat we vorig jaar Robert Serry ging naar Kiev. We wilden naar Kiev gaan om daar een dagboek bij te houden. En dan moet je wel echt met iemand bespreken van, hoe kunnen we je verzekeren? Wat zijn de gevolgen mogelijk? Dus het is wel, je hebt veel verantwoordelijkheid. Ja, we zien de afgelopen dagen weer veel persoonlijke verhalen. In Israël, maar ook in Gaza. En Marten, jij vindt het ook ergens linkersoep, die persoonlijke verhalen, begreep ik. Nou, niet per se linkersoep. Nee, ja, nou kijk, het gaat er een beetje om van wie krijgt aandacht voor de zaak als die de media weet te vinden. En over Gaza heb ik daar helemaal niks over zeggen, hoor. Want het is natuurlijk een en al drama wat je hoort. En dat geldt ook voor de mensen in Israël. Maar waar het mij om gaat, is dat er zijn overal conflicten op de wereld. Die zijn heel erg ernstig. Dus als jij in staat bent om je dan tot de media te wenden en je krijgt aandacht, ja, dan is dat zeg maar de basis waarop gekozen wordt. Terwijl je natuurlijk als bedrijf moet zeggen, of als mediabedrijf, of als journalistiek moet zeggen, dit zijn de conflicten die we belangrijk vinden. Daar willen we om die en die reden aandacht aan besteden. En niet omdat er toevallig een vlogger is die de aandacht weet te vragen. Dat was eigenlijk mijn punt. Ja, een goed voorbeeld daarvan is wat je nu ziet bij RTL Nieuws. Die hebben nu een heel stuk geschreven over Soedan en de oorlog daar, naar aanleiding van TikTokkers die daar aandacht voor vragen. Ja. IJs on Soedan. Je zou ook kunnen zeggen, ja, dit is een mooie aanleiding om dit conflict om erover te schrijven. Ja, maar dan is dus de aanleiding of een TikToker jou weet te vinden. En niet of we vinden dat daar ongelooflijk veel onrecht plaatsvindt, of dat we vinden dat we dat aandacht moeten geven, omdat dat simpelweg mensen daarvan moeten weten. Dat is echt een andere afweging. Ik begrijp het allemaal wel, hoor. Maar het is niet helemaal zuiver, volgens mij. Ja, ik heb er nog allemaal meningen over. Komt in de nazin. Dan iets wat jou zelf aangaat, Marta. Want jij bent de nieuwe voorzitter van het bestuur van De Tegel. Ja. De jaarlijkse prijs voor de journalistiek. En naast jou is AD-journalist en voormalig hoofdredacteur Hans Nijhuis aangesteld als juryvoorzitter. Nou, als allereerst gefeliciteerd. Dankjewel. Wat spreek je zo aan in De Tegel? Nou ja, De Tegel is natuurlijk een podium voor kwaliteitsjournalistiek. En het is een manier om het vakmanschap van de journalistiek te vieren. En ik denk dat dat in deze tijd heel erg belangrijk is. Ik lees, je bent geïnterviewd in Villa Media. En ik lees dat in de tijd dat jij hoofdredacteur was van Tubantia, je een rondje maakte over de redactie en aan journalisten vroeg, op welk artikel zijn we trots? Wat heeft verschil of impact gemaakt? Was De Tegel zo belangrijk voor jullie als redactie? Ja, dat was het zeker. En zeker voor een regionale redactie. Want misschien dat het voor een Volkskrant of een NRC wat vanzelfsprekender is dat je in aanmerking komt. Maar ja, natuurlijk is het belangrijk. Want het is toch een erkenning van je werk. En het is een erkenning van je vakmanschap. En dat is belangrijk. Dat zorgt voor trots, maar het zorgt ook voor dat andere mensen dat als een voorbeeld zien en de lat hoog willen leggen. Dus ja, het heeft absoluut een stimulerende werking. Dat had het in het geval van Tubantia zeker. Bij het AD gaan ze zelfs een stapje verder, zegt Nijenhuis. Die zegt dat de vraag door chefs werd gesteld, waar gaan wij dit jaar een tegel mee winnen? Dus je begon er aan de voorkant al mee. Wart, wat voor een hoofdredacteur ben jij? Nou, net iets anders. Ik denk dat het, bedoel, dat is natuurlijk een vraag die vergelijkbaar is met van hoe gaan we goede journalistiek bedrijven? En dan kun je dat ophangen aan De Tegel. Maar wat ik merkte toen ik bij Vrij Nederland begon, 7 jaar geleden, was dat er heel erg die interne blik was. Die bestond al. Van, wat doen de anderen en zijn wij goed? Wat ik juist heb geprobeerd is iets meer de blik richting de klant, richting de lezer en de consument te brengen. Omdat dat was op dat moment heel erg nodig bij Vrij Nederland. Dus het is ook een beetje je invalshoek. Gewoon als erkenning voor de kwaliteit van je onderzoek is het super fijn en belangrijk. Maar als je een gezonde titel wil hebben, dan zijn er nog heel veel andere dingen om op te letten. Maar het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Je kan lezers voorop stellen en dan aan het eind van het jaar concluderen, er zaten best wel stukken tussen die we kunnen inzetten voor De Tegel. Gedaan. In het beste geval gedaan. Gaat dat samen, inderdaad. Ja. Ja. Kun je nog even vertellen, Marta, want Tubantia won De Tegel 2 keer. Hè? Ja. Wat doet dat nou met de redactie? Want je zei al, hè, iedereen beschouwt dat natuurlijk als de prijs. Het is de vakprijs. Maar gaat de redactie dan anders werken? Wat doet dat? Nou, laat ik even vooropstellen dat niet Tubantia de prijs won, maar de journalisten die bij Tubantia werkten. Ja. Dus in één geval zat Lucien Baert met zijn verhalen over Janssen Steur, de neurochirurg die allerlei onverantwoorde operaties uitvoerde. In het andere geval waren het 3 journalisten die over FC Twente hebben geschreven en de teleurgang daar. Dus de Tegel komt echt toe aan de journalisten en niet aan de titel. Dus dat even vooropgesteld. Wij dragen ze ook voor, hè? Ja, wij dragen ze ook voor. Wij droegen ze ook voor. Dus, sorry, wat was je vraag ook weer? Want ik moest even. Of je trots was. Of ze daar, als ze daar anders door gaan werken. Er gaat natuurlijk een voorbeeldfunctie van uit. En dat is ook wel een van de dingen die we graag met De Tegel willen. Kijk, het is een uitreiking op een avond in de Stad Schouwburg van Den Haag met 600 journalisten. Maar het liefst heb je natuurlijk ook dat we aan een breed publiek laten zien, ja, wat is nou dat vakmanschap en wat betekent dat dan? En dat zijn voorbeelden. En die voorbeelden die inspireren anderen op een redactie natuurlijk ook. Om te zeggen van, hey, ik moet toch nog een stap verder zetten. Of ik moet toch nog een stapje dieper graven. Jij wil als nieuwe voorzitter, begreep ik ook, het een en ander veranderen. Zo moet de tegel eigenlijk het hele jaar door een rol spelen. In plaats van dus die ene avond die prijsuitreiking. Hoe zie je dat voor je? Nou ja, dat hangt ook samen met het feit dat het eigenlijk zonde is om het op die ene avond te houden. Ik bedoel, we hebben heel veel verschillende categorieën. Dat is ook belangrijk om te zeggen dat het niet alleen maar om onderzoeksjournalistiek gaat, maar bijvoorbeeld ook interview. Ja, interview of eerstelijnsverslaggeving. Ik bedoel, het zal je maar te doen staan om in de oorlogsgebieden de eerstelijnsverslaggeving te verzorgen in allerlei moeilijke omstandigheden. Dus dat is ook een vak op zich. Maar goed, we zouden daar veel meer van kunnen leren. Dus ook gedurende het jaar. Welke lessen kunnen we hieruit trekken? Waarom is dit nou vakkundig zo goed? Waarom onderscheidt dit stuk zich nou van media of entertainment of sociale media? Weet je, dat we daar gewoon veel meer dat podium wat uitbreiden dan alleen maar die ene avond. En is het puur een vakjury of ook een publieksjury? Nou, de juries, het zijn deeljuries per categorie. Dus bijvoorbeeld interview heeft een deeljury en onderzoek heeft een deeljury. En in die vakjury zitten sowieso. Het nadruk ligt op journalisten. Dus dat zijn, maar we hebben ook altijd één iemand uit het maatschappelijk veld in de jury. Ja. Maar is het dan nu iets te veel in-crowd? Want het is een avond, ja, ik ken hem. En die bestaat leuke avond. Een hele leuke avond met allemaal journalisten. En daarna gaan alle journalisten met elkaar aan de drank. Wat heerlijk is voor het netwerken. En voor de gezelligheid natuurlijk ook. Maar ja, de buitenwereld, ja, die leest in de krant aan wie er een tegel heeft gewonnen. En iedereen loopt door, zou je kunnen zeggen. Wil jij het breder maken? Ja, wil je dat heel Nederland... In ieder geval... Groot denken, Marten. Breder dan die avond zelf. Maar dat is eigenlijk het hele betoog wat ik net gehouden heb. Ja. Dat het niet op die avond zelf moet. Maar dat we veel meer moeten uitdragen in deze tijd. Waarin de journalistiek soms best onder druk staat. Of het nou gaat om vertrouwen. Of dat we misschien ook niet eens meer kunnen beoordelen. Of informatie waar of niet waar is. We hadden het over AI. Om in die omstandigheden te laten zien. Kijk, het is een vak. En dit zijn de wat ik wel interessant zou vinden als argeloze burger. Is om te zien hoe zoiets nou tot stand komt. Zo'n productie. Ja, dus, bijvoorbeeld. Ja. En daar dan een podcast over maken. Een podcast maken, of een hoorcollege. Of een hoorcollege. Een podcast, ja. Maar zie jij dat ook zitten, Mark? Vind je dat een goed idee? Ja, heel... Nee, ja. Voor een breder publiek. Nou, je ziet nu die documentaire serie van Mea Dols de Jong met het modderkolk over de Stuxnet-virus. Daar zie je ook hoe het werkt. Dat is gewoon super fascinerend. Ja, daar gaan we dus meer van zien de komende tijd namens de Tegel. En dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Het Mediaforum, Bart Wijndels en Marta Riemsma. Graag gedaan. NPO Radio 1. We gaan namelijk naar het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Dorot Megens. De grote stroomstoring in Amsterdam is grotendeels opgelost, meldt netbeheerder Liander. Vanochtend werden zo'n 68.000 huishoudens en bedrijven door de storing getroffen. Maar volgens Liander hebben bijna alle woningen en bedrijven in het getroffen gebied in Amsterdam weer elektriciteit. Zometeen de woordvoerder van Liander die er meer over vertelt. De Duitse machinistenvakbond heeft een nieuwe staking gepland. Machinisten worden opgeroepen om woensdag tot en met maandag het werk neer te leggen. De vakbond en Deutsche Bahn kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe cao. In twee dorpen in China zijn tientallen huizen ingestort na een aardverschuiving. Bijna 50 mensen liggen er onder het puin en er zijn zeker 2 doden. 500 mensen zijn geëvacueerd. Die verschuiving was in het zuidwesten van China in de provincie Yunnan. Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel krijgt een Machiavelli-prijs dit jaar. De prijs voor een bijzondere bijdrage aan de communicatie tussen politiek en burgers. Velema communiceert helder en scherp over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt de organisatie. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim moest nu op de weg. Nou, hier en daar nog steeds file rijden. Eigenlijk dezelfde file als een half uurtje geleden. De A2 bijvoorbeeld nog, Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Everdingen een spoedreparatie waardoor 2 rijstroken dicht zijn. De vertraging is ongeveer 20 minuten vanaf Geldermalsen. Dan ook een spoedreparatie, dit keer aan de matrixborden boven de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Hou wel rekening met 3 kwartier vertraging. En tot slot een kapotte vrachtwagen. Die kun je terugvinden langs de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum en knooppunt Grijshoort daarom 10 minuten bumper aan bumper. Tot 11:30, Roos Abelman. India opent vandaag een omstreden hindoe-tempel. Met India-kenner Carolien Stolten van de Universiteit Leiden bespreken we de grensoverschrijdende politieke, religieuze en culturele betekenis van de tempel. Goedemorgen. Goedemorgen. Carolien Stolten, welkom. Ja, vanmorgen om 8:00 onze tijd begon de feestelijke opening. Wat was er te zien? Specifiek de wijding van het godsbeeld van de god Raam. Het is een raamtempel, het is een hele populaire god in het hindoeïsme. En tijdens die ceremonie wordt ook daadwerkelijk de god manifest in het beeld. Okay. Dat is een belangrijk moment in de wijding van een tempel. En hoe moeten we dat voorstellen? Heel letterlijk worden zijn ogen geopend. En dat is het moment waarop in het hindoeïsme geloofd wordt dat ook daadwerkelijk de god in het beeld komt. Dus dan is niet gewoon het beeld een representatie van de god, maar is ook daadwerkelijk de god zelf in de tempel aanwezig. Ja, zometeen veel meer hierover. En veel mensen zouden graag willen werken, deel uitmaken van de maatschappij, maar hebben daarbij wel wat begeleiding nodig. Nou, voor die mensen zijn er sociaal ontwikkelbedrijven die samenwerken met de gemeente. Maar er zijn grote tekorten en grote verschillen tussen de gemeentes. Het demissionaire kabinet is daarom nu van plan miljoenen vrij te maken hiervoor de komende jaren. Hoe dat geld moet worden besteed, dat bespreken we zo met de spraakmaker Marcel Hielkema, directeur van zo'n sociaal ontwikkelbedrijf Scalabor, en met Mark Laurix, hij is wethouder bestaanszekerheid in Arnhem. Maar nu eerst. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En in het uitzendbureau zoeken we antwoorden op een vraag van onze spraakmaker. Vandaag is verslaggever Anne van der Veen in Lunteren. Anne, goedemorgen. Ja, goedemorgen Roos. In Lunteren inderdaad, onder de rook van Barneveld. En ik ga hier een antwoord zoeken op een vraag die gaat over goede voornemens. Maar waar ik sta heeft daar eigenlijk niet veel mee te maken. Behalve dacht ik in deze regio misschien iets minder vlees eten. Maar Marcel Hielkema, waarom ben ik hier? Wat ga ik voor jou precies uitzoeken? Hey Anne, goedemorgen. Dank dat je weer op pad gaat. Ja, ik zat inderdaad na te denken. 1 januari is het moment dat iedereen weer goede voornemens maakt. Heel veel mensen dan ook lid worden van de sportschool, hè, heel specifiek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat voornemen ook had. Maar mijn gevoel zegt dat dan tegen het eind van de maand er ook weer heel veel mensen zijn gestopt. En dat weten die sportscholen volgens mij ook verrekte goed. Maar mijn vraag is, hoe hou je nou eigenlijk die goede voornemens die je maakt? Want volgens mij worden ze wel veel gemaakt, maar wordt er niet heel veel aan gehouden. Nou, ik zal het eens uitzoeken, want ik denk dat dit inderdaad een vraag is die veel mensen aangaat. Gert-Jan van Sessen, psycholoog. Marcel Hielkema wilde naar de sportschool deze maand. Is niet gelukt. Ligt dat aan hem? Nee, natuurlijk niet, hoor ik. Goedemorgen. Nee, we weten dat het bij 95% of zo niet lukt, dit soort grote voornemens. Dat is geen raadsel. Goede voornemens hebben dan ook geen zin? Ja, ze hebben hartstikke veel zin. Het zijn topgoede adviezen, alleen we weten dat ze bijna nooit uitkomen. En dat is omdat ze over het algemeen veel te groot gemaakt worden. Te groot? Te groot. Kleine voornemens heeft geen zin, voelen de meeste mensen. Als je te veel drinkt, voelt het niet heel zinvol om te denken, ik drink 2 glazen minder in januari. Dus dat willen we groot en meeslepend aanpakken. En dan lopen we allemaal tegen barrières aan en moeilijke dingen en niet volhouden. Dus het is volkomen voorspelbaar dat het niet gaat werken. U gelooft in schouderklopjes. Hoe werkt dat dan? Ja, ik werk met een gedragsmodel wat de doelen eigenlijk zo klein gemaakt heeft dat ze super haalbaar geworden zijn. En dat betekent dat je met hele banale dingen aan de slag moet. Dus de mensen waar ik mee werk, als therapeut, als psycholoog, die moeten 3 keer, 4 keer per dag iets minuscuuls goedkeuren bij zichzelf. Leg dat eens wat beter uit. Stel, ik wil naar die sportschool, maar u zegt, begin eens met een schouderklopje. Wat moet ik dan precies doen? Nou, ik zou je dan niet tips geven om naar de sportschool te gaan of minder te drinken of om op je calorieën te letten. Maar wat wij mensen vragen is om dan een paar keer per dag dingen die ze de moeite waard vinden of die aardig zijn voor anderen te belonen bij zichzelf. Met een klopje op de schouder en de gedachte van, hey, dit is een heitje voor een karweitje, een goede daad. Het gaat nergens over, maar goed dat ik het zie. Ik drink een lekker kopje thee en dan zeg ik tegen mezelf, schouderklopje en die gaat er lekker in, goed dat ik het zie. Of ik geniet van het weer of van de zon of van het spelen met mijn kind of met mijn hond. En dat beperken we tot 3 keer om het super haalbaar te houden. Want 4 keer, 5 keer zou te veel al zijn. Ja, de meeste mensen die vinden het wel leuk en die beginnen dan als een dolle op de schouder te kloppen en dat houden ze dan maximaal 1 week vol. Dus 3 keer is een prima getal. Het is geen 2, maar ook geen 4. En het idee is, als je dat een maand volhoudt, dan train je jezelf in haalbaarheid. En let op de woorden, goed dat ik het zie. En niet knap gedaan, Anne. Nee, het is goed dat ik het zie. Omdat heel veel goede daden, het uitruimen van de vaatwasmachine roept bij mij geen speciale emoties op. Het is gewoon een kutklusje in het huishouden. Maar ik kan wel zien dat het nuttig is. Maar bent u dan een soort positiviteitsgoeroe? Gelukkig niet. Ik ben helemaal geen positieve denker van mezelf. En het model gaat ook niet over goede daden doen, bijvoorbeeld. Ik gaf als voorbeeld net, ik haalde jou van de trein in de stromende regen. En ik zei, dit was ook een goede daad geweest als ik stikzagrijnig was geweest. Was niet zo? Het was niet zo, maar ik hoef niet te voelen. Als ik aan depressieve klanten van mij vraag, geniet nou eens van de hond, is de kans groot dat ze dat gevoel niet hebben, maar wel de waarneming kunnen oefenen. Dus goed dat ik het zie. Marcel Hielkema wil naar de sportschool, maar hij moet zichzelf schouderklopjes gaan geven. En wat levert hem dit dan op? Wat het op de een of andere manier doet, tot onze eigen verbazing vaak, is dat het mensen doet wennen aan haalbaarheid. De meeste mensen grossieren in onhaalbare doelen. De grote dingen die zitten vaak heel lang in ons hoofd, maar we pakken ze niet aan omdat je wetten en bezwaren hebt en uitstel en ingewikkelde emoties. En we durven dingen vaak niet. Hoe vaak denk je niet, ik moet mijn ouders eens even bellen. Of ik moet eens even dit klusje in huis doen. En dat bijna iedereen herkent dat. En op het moment dat je mensen 3 keer per dag, 21 keer per week iets haalbaars laat doen, ontstaat er iets van zelfvertrouwen of zelfwaardering, waardoor ze ook grotere dingen gaan aanpakken. Bijvoorbeeld de sportschool. Bijvoorbeeld de sportschool. Of mensen die een alcoholprobleem hebben, die na een maand zeggen, ja, ik drink nog steeds, maar ik heb wel een paar keer het staartje leeggegoten in de gootsteen. En dat deed ik nooit. Er is onderzoek ook naar gedaan, naar deze methode van u. En hij blijkt te werken. Hij is goedgekeurd. 500 psychologen in het land werken er al mee. Maar Marcel Hielkema, eigenlijk voor jou de opdracht. De komende 2 weken geef jezelf 3 keer per dag, niet 4, niet 2, maar 3 keer per dag een schouderklopje. Zeg dan tegen jezelf, goed dat ik het zie. En uiteindelijk ga je jezelf meer waarderen. Ga je gezondere keuzes maken. En misschien aan het eind van dit jaar zien we jou toch nog in die sportschool. Dankjewel, Anne. Het klinkt heel goed. Ga ik doen. Ik ga mezelf 3 keer per dag een schouderklopje geven. En ik ben ook wel heel erg gerustgesteld dat 95% van de mensen ja, uiteindelijk toch, net zoals ik, niet naar die sportschool is gegaan. Je bent niet alleen. Nee, ik ben niet alleen. Nee, precies. Heel fijn. Ik vind het ook wel aardig dat naar de sportschool gaan al groot denken is. Ja, blijkbaar. Ja, ja, ja. Dus je mag kleiner denken. Dat is ook heerlijk. Anne van der Veende was dat. Dankjewel ook, Anne. Gaan we naar Nieuwsdan via de NOS. De stroomstoring die een groot deel van Amsterdam vanmorgen trof, is een dik half uur geleden opgelost. 68.000 aansluitingen kwamen rond 8:30 vanmorgen zonder stroom te zitten. Ook straatverlichting en verkeerslichten gingen uit. De storing trof het westelijk deel van het centrum en omliggende stadsdelen en het westelijk havengebied. Marloes Hulstein van netbeheerder Liander, goedemorgen. Goedemorgen. Wat ging er mis? Ja, dat is een goede vraag waar we helaas nog geen uitvoerig antwoord op hebben. Wat we zien, we hebben een groot elektriciteitsstation in aan de Hemweg in Amsterdam. En een deel van de installatie daar is vanochtend uitgevallen. En die veroorzaakte dus die grote storing. Maar wat daar precies is gebeurd en hoe dat zo mis heeft kunnen gaan, dat zijn we nu volop aan het onderzoeken. Maar dat is nog niet duidelijk. En hoe is het opgelost? Nou, onze collega's waren gelukkig heel snel op het station en die hebben het technisch kunnen oplossen, kunnen omschakelen, zodat iedereen binnen zo'n 1,5 uur weer stroom had. Dus dat is heel fijn. En dan zijn ze nu druk bezig met het onderzoek. En is dat een permanente oplossing die nu gevonden is? Ja, dit is gewoon nu de goede oplossing, waardoor weer iedereen voorzien is van stroom en dat ook gewoon zo blijft. Ja, en de straatverlichting en vooral die verkeerslichten dus ook gewoon weer doen. Want ik kan me voorstellen, dat kan tot gevaarlijke situaties leiden in de stad. Ja, zeker. Nou, op zo'n moment als vanochtend zie je weer hoe impactvol een stroomstoring kan zijn. Want het gaat inderdaad om straatverlichting, maar het is ook vervelend voor winkeliers, voor openbaar vervoer. Mm-hmm. We zijn toch met elkaar in dat opzicht erg afhankelijk van de stroom die we elke dag normaal gesproken uit een stopcontact krijgen. En als het dan zo misgaat zoals vanochtend, dan hebben daar heel veel mensen last van, thuis en onderweg. Maar het is dus opgelost. Dank u wel, Marloes Hulstein van Liander. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En dan gaan we nu om 22:45 naar India. Prime Minister Narendra Modi and the Prime Minister now. He's touched the Lord's feet. He's sought the Lord's blessings. And Ram Lala is finally at his birthplace. Ja, een verslag van de opening van de Ram-tempel in India. En de verslaggever vertelt dat president Modi de voeten van een beeld van de god Ram aanraakt en de zegen vraagt van de god. Ja, het wordt groot gevierd, die opening van die tempel in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh. in de stad Ayodhya. De Ramtempel, zo heet hij. De tempel kostte ruim 200 miljoen dollar. En met de bouw komt zittend premier Modi een verkiezingsbelofte na. Critici zeggen dat dit opnieuw een stap is richting hindoe-nationalistisch India. Ja, wat betekent dit eigenlijk voor het land? Maar ook voor de positie misschien van het land in Europa en in Azië. Daarover ga ik praten met India-kenner Caroline Stolten van de Universiteit Leiden. Nogmaals welkom. Dank. Ik denk dat we eerst even moeten inzoomen op de politieke situatie in India om te begrijpen wat het belang is van deze tempel. Premier Modi regeert er nu al 10 jaar. Hij is hindoe, net als 80% van de bevolking van het land. En dit jaar komen er weer verkiezingen aan. Hoe staat hij ervoor? Nou, hij staat er goed voor. Dat betekent niet dat er geen kritiek is op de regering Modi, op de economische beloftes die hij heeft gedaan en al dan niet ingewilligd. Maar er is geen realistische alternatieve kandidaat op dit moment. Er is geen werkelijke oppositie die hem echt naar de kroon kan steken. Dus de verwachting is wel dat hij inderdaad in mei van dit jaar een derde termijn ingaat. En hoe moeten we nou deze opening van deze tempel zien? Want het was een verkiezingsbelofte van hem. Ja. Is dat nou een cadeautje aan de hindoe-bevolking in het jaar van zijn herverkiezing? Of is het een verkiezingsstunt? Wat is het? Of is het meer dan dat? Nou, dat hangt er sowieso af van wie je het vraagt. Zeker in een verkiezingsjaar. Maar dit was een van zijn grote verkiezingsbeloftes. En er is ook in zijn hele regeerperiode is er een hoop juridisch getouwtrek geweest over wie die tempelgrond nu mocht hebben. Hè, want eerst stond daar een moskee. Hè, dat is ook waarom het een ontzettend controversiële site is. En in 2020 heeft de Hoge Raad van India uiteindelijk die grond toegewezen aan de hindoes en kon de tempel gebouwd gaan worden. Nou, 2020 is natuurlijk niet zo lang geleden en daar is corona nog overheen gegaan. Dus de tempel is ook nog niet af. En daarom zegt men natuurlijk nu ook dat de inauguratie nu, terwijl eigenlijk alleen op begaande grond is geïnaugureerd vanochtend. Er wordt nog druk aan gebouwd. En de verwachting is dat het nog wel 18 maanden kan duren, nog wel 1,5 jaar. Maar nu een paar maanden voor de verkiezingen wordt hij toch officieel geïnaugureerd. Ja, dus dan zou je zeggen het is een verkiezingsstunt. Dat is wel, dat is in ieder geval wat de oppositie zegt. Mm-hmm. Maar alleen al het feit dat Modi hier zelf aanwezig is en deze tempel zelf inaugureert, betekent ook wel heel duidelijk dat hij zich vereenzelvigt met de tempel, dat hij heel expliciet hiermee, heel publiekelijk ook inderdaad die verkiezingsbelofte inlost in de aanloop naar de start van de campagne. Ja, om te begrijpen hoe dit leeft ook in India, je stipt het al heel even aan, moeten we toch even terug in de tijd, want je zei het al eerder, stond er een moskee op deze plek en dan wonen er ook moslims in India en die zagen die grond als heilig voor hen. Ja, zeker. Dat was een 16e eeuwse moskee, dus ook een hele oude. En die is in 1992 door een hindoe-menigte afgebroken. Ook met het idee dat Ayodhya de geboorteplaats van de god Ram is. Dat is helemaal niet iets dat we zeker weten, uiteraard. Er zijn ook andere geboorteplekken van Ram aangewezen in het verleden, maar dat idee is wel ongeveer 100 jaar oud. En die moskee is door een hindoe-menigte neergehaald en dat was eigenlijk het start zijn voor verschrikkelijk religieus geweld in heel India. Dus niet alleen in Ayodhya. Dus overal braken toen rellen uit tussen hindoes en moslims. En dat geldt als het ergste religieus geweld sinds de oprichting van India en Pakistan in 1947. Ja, dat is dus aan vooraf gegaan. De rechter is eraan te pas gekomen. Ja. En de hindoe-nationalisten die trokken aan het langste eind. Die trokken aan het langste eind. En dat betekende overigens niet dat de Hoge Raad daarmee ook de vernietiging van die moskee goedkeurde. In de uitspraak van de Hoge Raad is ook heel expliciet gezegd, het was een wederrechtelijke, het was tegen alle normale rule of law, dat die moskee op die manier is afgebroken. En dat de moslims van Ayodhya grond toegewezen zouden krijgen voor een moskee. Maar dat blijkt nu 20 kilometer buiten de stad te zijn. Okay. Oh. En het werd dus toegestaan om daar een raamtempel op te bouwen. Ja. Ik bedoel, dat is ook nog eens een keer een stapje verder gaan dan alleen zeggen, nou oké, goed, die grond is nu eventjes van niemand, zal ik maar zeggen. Ja, dat is waar, maar daar moet ik wel bij zeggen dat dit gigantische bedrag dat deze enorme tempel heeft gekost, dat is opgehaald uit privédonaties. Dus het is niet zo dat de overheid daar nu een gigantische tempel heeft gebouwd. Daar hebben vooral ook hele belangrijke, invloedrijke hindoe-zakenfamilies aan bijgedragen. Maar de hele infrastructuur daar nu omheen, een nieuw vliegveld, nieuwe treinstations, enorme grote infrastructuur voor pelgrims, dat is wel door de staat betaald. Ja, we zeiden het al, hij staat in de stad Ayodhya. Heb ik even opgezocht, in het noordoosten, vlakbij de grens met Nepal. Ja. En dat is een stad waar al heel veel hindoe-tempels te vinden zijn. Ja, zeker. En heel veel moskeeën trouwens. Ja. Het is echt een hele, hele religieuze stad. Ja, ja, maar toch moest deze er nog komen. Zou je denken, is nooit genoeg? Is dat het? Nee, dit is de tempelsite van India. Maar, dit is juist vanwege de symbolische waarde. Ja, sorry. Maar dit is niet de enige plek waar discussie over is. Hè? Tussen of het een moskee of een tempel moet zijn. Ik was deze zomer in India en niet in deze stad. En ik kan me even niet meer herinneren precies welke stad. Maar daar liepen wij op een gegeven moment langs een plek waar heel veel mensen was. Nou, dat dachten wij, het is hartstikke gezellig. Maar er bleek ook heel veel politie te staan. Ook omdat datzelfde discussie er was, dat het vroeger een moskee was en nu hindoes daar gebruik van maakten. En dat blijkt dus op meerdere plekken, op kleinere schaal, wel een ding te zijn. Ja, dat is zeker waar. Maar dat is ook omdat India een beetje een palimpsest is. Een religieus palimpsest wat dat betreft. En er is een enorme geschiedenis van tempelvernietiging, moskeevernietiging, bouw van nieuwe religieuze plaatsen. Dat is zeker niet alleen daar. En in oudere steden van religieuze betekenis staan inderdaad ook tempels op tempels, bovenop tempels. Dat komt meer voor, zeker. Ja. Als we nu een virtuele wandeling maken door de tempel als die af is, je kunt daar wel plaatjes van vinden hoor, van dit is de bedoeling. Je ziet nu alleen maar de begane grond. Maar wat zie je dan allemaal? Van de tempel zelf? Ja, hoe ziet hij eruit? Nou, hij is gebouwd in de Nagra-stijl. Dat betekent dat hij... dat is heel moeilijk om op de radio uit te leggen natuurlijk. Maar spits toelopende torens heeft. Het is een gebouw dat helemaal gebouwd is rondom... dat is eigenlijk in iedere hindoe-tempel zo... rondom iets dat heet de Garbhagriha. Dat is het allerbinnenste, meest heilige stukje van de tempel. En dat is dus waar dat godsbeeld van de god Raam woont. En Garbhagriha betekent eigenlijk... baarmoederhuis. Dat is letterlijk waar de god geboren wordt in de tempel. Mooi. Baarmoederhuis. Ja, en het is dus zo ingericht dat pelgrims om dat binnenste heiligdom, waar eigenlijk alleen de priester mag komen, heen kunnen lopen. Oh ja. En dat is dus de reden dat je houdt altijd dat Garbhagriha aan je rechterhand. En dan lopen de pelgrims daar circulerend omheen. Ja, ik had begrepen dat ze verwachten 100.000 mensen per dag die de tempel gaan bezoeken. Ja. Ja, en dat betekent dat iedereen maar een paar seconden of zo eventjes in dat binnenste kan zijn. Dus dat is niet niks, toch? Nee, dat is zeker niet niks. Maar dit zijn ook wel getallen die niet per se uitzonderlijk zijn voor grote hindoe-tempels. Je hebt in het zuiden ook een gigantische tempel, Tirupati. Ja. En die verwerkt wel vergelijkbare aantallen pelgrims. Dus ze kunnen dit wel aan in India, dit soort aantallen? Nou, enerzijds ja, de infrastructuur is ernaar. Er kunnen ook mensen slapen in de stad, in de buurt, in dat soort aantallen. Maar dat neemt niet weg dat India ook wel een plek is waar regelmatig iets voorkomt. Dat heet temple stampedes. Waar dus de druk van de menigte die allemaal een glimp willen opvangen van dat godsbeeld zo groot worden dat mensen echt doodgedrukt worden. En soms ook echt meteen tientallen doden tot gevolg. En nu is die gastenlijst voor de opening enorm. Half beroemd India was van de partij, van cricket en Bollywoodsterren tot religieuze leiders en prominente politici, waaronder dus premier Modi, zoals gezegd. Grote afwezige was de oppositieleider Rahul Gandhi. Ook een hindoe overigens. Waarom kwam hij niet? Ja, en Sonia Gandhi, ook zijn moeder en op dit moment de leider van de congrespartij. Het hele partijbestuur van de congrespartij is niet op de uitnodiging ingegaan. Die zijn wel uitgenodigd, maar die hebben echt gezegd 2 weken geleden al, wij komen niet, want wij vinden dit een partijpolitieke gelegenheid. Zeggen, wij zijn niet anti-hindoe, we zijn niet anti-religieus, we zijn zelf hindoe, maar we vinden religie een persoonlijke aangelegenheid. Zoals mensen van onze partij, ook leiders overigens van de partij, die uiteindelijk wel in Ayodhya de boel zijn gaan bijwonen. Dus ja, het is een persoonlijke keus. Als mensen zich door God geroepen voelen om daar te zijn, moeten ze daarheen gaan. Maar wij gaan niet naar een politieke partijbijeenkomst. Oké, bijna seculier, zou je kunnen zeggen. Nou ja, zij zijn ook een seculiere partij. Zij staan echt een seculier India voor en plaatsen dat ook als geluid. Dus religie is persoonlijk. En wij zijn hindoes in een seculier, multireligieus India. Mm-hmm. Dat plaatsen zij ook echt tegen dat hindoe-nationalistische geluid van Modi. Ja, precies. Want zo wordt hij wel gezien. Hè? Echt hindoe-nationalistisch. Ja. Zie je daar ook een toename in India? Wel sinds Modi aan de macht is. Ja, absoluut. En hoe zie je dat? Nou, dat is wel meer dan politieke retoriek. He, de politieke retoriek springt het meest in het oog. He, en heel recent nog door bijvoorbeeld een proefballon op te laten om de naam van India te veranderen naar Bharat. He, naar een oude Hindoe-koning. Maar het is wel meer dan retoriek alleen. He, dus we hebben de afgelopen 10 jaar onder Modi ook gezien dat er een aantal juridische veranderingen zijn doorgevoerd die ook burgerrechten van moslims onder druk zetten. Maar het wordt ook, en dat baart mij als historicus en docent ook zorgen. Het wordt bijvoorbeeld ook via tekstboeken op scholen gedaan. Hè. Dus bij staatsscholen wordt door een staatsboord wordt de inhoud van schoolboeken vastgesteld. En daar is ook de Mughal-geschiedenis van de grote moslimdynastie uit verdwenen recentelijk. Oh, ja. Dat is ook al een van de deelstaten in het oosten waar al sinds van voor de zomer echt grote onlusten zijn die weinig de pers halen. In Manipur, ja. Ja, in Manipur, waar echt veel aan de hand is ook. En dat zien we in de westerse pers eigenlijk niet. Maar als je daar bent, is het domineert het nieuws. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou is dat wel, dat is geen hindoe-moslim conflict, maar dat is wel ook een hindoe-meerderheid. Zeker. Ja. En in hoeverre staat dan die democratie onder druk? Omdat je eerder ook al zei van ja, die oppositie die is heeft eigenlijk nauwelijks een stem, zou je kunnen zeggen, is nauwelijks aanwezig. Modi die staat bovenaan in de peilingen. Staat die democratie in India onder druk? Nou, dat zou ik zeker niet zeggen. He, wat India nog steeds heeft, ondanks inderdaad die toenemende druk waar ik over sprak, maar is een bijzonder levendige cultuur van politiek debat. Hele levendige cultuur van discussie in het medialandschap, van kranten tot televisiezenders, blogs. En de oppositie in India wat dat betreft, he, gewoon van de grond af, tegenstand, protesten, dat is echt springlevend. Ja, zoals gezegd, alles wijst erop dat Modi dit jaar de verkiezingen gaat winnen. Hij is een hindoe-nationalist. Wat zegt zijn agenda nu? Waar wil hij nog naartoe? Nou, hij is ook vertegenwoordiger echt van een hindoe-nationalistische partij. De BJP staat dat ook voor. Het is moeilijk om te zeggen wat Modi verder nog wil. Modi heeft wat die agenda betreft echt hele grote successen behaald. Ik denk zelf dat dingen als die naamsverandering van India, dat die er niet gaan komen. Ja. Maar één ding dat bijvoorbeeld wel is doorgevoerd, is iets dat heet de Citizenship Amendment Act. Dat was in 2019. Dat is een wet die een pad naar burgerschap biedt voor migranten uit omringende landen, maar niet voor moslimmigranten. En dat zijn van die momenten dat echt een grote wet wordt doorgevoerd die ook voor duizenden mensen hele directe consequenties heeft. En waar dan ook heel veel protest tegen is. Ja, die is toch aangenomen in beide huizen, zowel in de Eerste als de Tweede Kamer. Ja. Je ziet vaak bij nationalisme dat ze zijn gericht op het binnenland. Hè? Binnenlandse politiek is belangrijk. Wat doet Modi? Want India is nogal een belangrijk groot groeiende grootmacht. Op een goede plek zou je kunnen zeggen. Hè? Tussen China, Rusland en Europa in. Wat is zijn buitenlandbeleid? Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, Modi heeft altijd een flinke businessagenda gevoerd. Hè. Dat is ook het platform waarop hij in eerste instantie ook heel expliciet campagne voerde in 2014. Hè, dus big business, voorspoed, vergroot van de middenklasse, vergroot van de buitenlandse handel. Mm-hmm. En India is wel de afgelopen jaren, hè, zeker ook omdat het de G20 heeft gehost afgelopen herfst, absoluut wel een aan het groeien als een speler van betekenis. Ja, maar kijkt hij richting Europa en Amerika of kijkt hij richting China en Rusland? Nou ja, dat is op het moment een hele moeilijke situatie. Ja. Het is wel zo dat de er is flink wat spanning tussen India en China. Die spanning is ook vergroot de afgelopen jaren. En de reden dat India ontzettend veel ouvertures maakt nu ook natuurlijk naar andere partijen. Waaronder via de Quad. Dus een vier partijen overleg met onder andere Amerika en Japan. Dat is heel expliciet gericht natuurlijk op het creëren van een soort van cordon om China heen. Dus wel met partijen in de Pacific samen te werken. Maar dus heel expliciet niet met China. Dus Modi heeft meer, als je dan toch zijn buitenlandbeleid moet duiden, echt een multilaterale visie. Hè? Liefst voor een meerpolige wereld waarin India dan één belangrijke pol is. Dankjewel voor dit gesprek, Caroline Stolte. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Als ik nu al met mijn eentje een programma ga maken. Ja, kunst en cultuur. Ik heb er natuurlijk jaren van gedroomd, mijn hele leven eigenlijk. Ik ga in gesprek met presentator en programmamaker Gijs Groenteman.

De grote stroomstoring in Amsterdam is grotendeels opgelost, meldt netbeheerder Liander. Vanochtend werden zo'n 68.000 huishoudens en bedrijven door de storing getroffen. Maar na zo'n anderhalf uur hadden vrijwel alle woningen en bedrijven weer elektriciteit. De Duitse machinistenvakbond heeft een nieuwe staking gepland. Machinisten worden opgeroepen om woensdag tot en met maandag het werk neer te leggen. De vakbond en Deutsche Bahn kunnen het maar niet eens worden over een nieuwe cao. Burgemeester Jaap Velema van Ter Apel krijgt de Machiavelli-prijs. Hij krijgt de communicatieprijs omdat hij helder en scherp praat over het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel zonder te polariseren. De eerste 11 maanden van vorig jaar zijn 250 uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko uitgezet naar hun eigen land. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar, meldt de dienst Terugkeer en Vertrek aan de Telegraaf. Marokko werkte lang niet mee, maar dat is veranderd nadat het kabinet de banden met het land had verbeterd. Staatssecretaris Van der Burg ziet nu wel dat uitgewezen asielzoekers die dreigen te worden uitgezet snel in de illegaliteit verdwijnen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ja, dat is nu ons probleem, zegt Van den Burg erover vanmorgen in de Telegraaf. Dus ja, het uitzetten naar Marokko, dat gaat steeds beter. Maar tegelijkertijd verdwijnen er ook steeds meer Marokkaanse asielzoekers van de radar. Storm Isha is zonder veel overlast te veroorzaken over het land getrokken. In de vroege ochtend waren er windstoten tot 110 km per uur. Maar de storm heeft volgens de veiligheidsregio's tot weinig schade geleid. Wel vielen hier en daar bomen en bouwstijgers om. En op Schiphol werden vanwege de storm 130 vluchten geschrapt. Op de Britse eilanden veroorzaakte de storm meer overlast. In Ierland en Noord-Ierland zaten ruim 200.000 huishoudens zonder elektriciteit. De weersverwachting bestaat nog een stevige zuidwestenwind met aan de kust windstoten tot 100 km per uur. Eerst is er ook nog regen, maar vanmiddag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. De wind neemt dan af en de temperatuur ligt rond een graad of 11. Gaan we naar de ANWB, naar Tim Schaap. Tim, hoe is nu op de weg? Nog altijd file rijden helaas. Hier en daar bijvoorbeeld op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux is een spoedreparatie bezig aan de matrixborden boven de weg. En dat gaat wel even duren. Voorlopig is de hoofdrijbaan daar dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan, maar eerst een half uur file rijden vanaf Rozenburg Centrum. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord is de weg nu helemaal afgesloten. Verkeer richting Apeldoorn kan het beste omrijden via Arnhem. Dat is over de A15 en de A325. En tot slot komt er zojuist een melding binnen van een kapotte vrachtwagen op de A58 Eindhoven-Tilburg. Die staat bij Moergestel, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is nu ongeveer 5 tot 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. Ster. Als je altijd lacht, nooit strest, en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. De Musical 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen Disney's Aida met elk tweede ticket halve prijs. Tickets en voorwaarden op musical10daagse.nl. Ook 10 dagen lang elk tweede ticket halve prijs bij Pretty Woman. U slaapt als een blok, maar uw partner helaas niet. Gelukkig hebben wij altijd een oplossing voor snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Vrijwel altijd vergoed door uw verzekeraar. Ruisdaal Slaapkliniek.nl. Zij of achteruit vervangen? We zitten altijd in de buurt. Opgelost. Autotaalglas. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 11:08. Spraakmaker vandaag is Marcel Hielkema. En net spraken we met Caroline Stolte over de opening van een megalomane en omstreden hindoe-tempel in India. Premier Modi zet het in als opmaat naar de verkiezingen later dit jaar. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Een aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is, dit weekend vond het NK van welk bordspel plaats? Het laatste moment waar je bijna binnen bent, als je dan nog wordt afgemaakt, dat maakt het geen medelijden. Geen medelijden. Elkaar afgooien als het kan. Gaat lekker sportief daar. Goed, tegen 11:30 het antwoord. Nu gaan we het hebben over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die graag zouden willen werken, maar daar wat hulp bij nodig hebben. Allang is duidelijk dat de huidige manier om die mensen aan een betaalde baan te helpen onvoldoende werkt. Te veel mensen blijven daardoor aan de kant staan. Het demissionaire kabinet wil daarom de komende 10 jaar... €670 miljoen vrijmaken om dit de komende jaren aan te pakken. De vraag is, hoe is dat geld het best besteed? Daarover zitten bij mij aan tafel spraakmaker Marcel Hielkema. Hij is directeur van een sociaal ontwikkelbedrijf, Scalabor. En Mark Laurix, wethouder bestaanszekerheid in Arnhem. En die is ook net binnen. Goedemorgen en welkom ook, meneer Laurix. Ja, Marcel, hoe wordt er op dit moment geprobeerd om deze mensen aan het werk te krijgen? En wat gaat er mis bij die huidige aanpak? Dus in 2015 is de participatiewet in werking getreden, met als doel zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Hartstikke goed. Maar daarmee werd tegelijkertijd de oude sociale werkplaats afgeschaft. Heel rigoureus. En je kan een wet wel afschaffen, maar dat betekent niet dat de mensen er niet zijn. Eigenlijk gebeuren er nu twee dingen. Eén, een hele grote groep mensen die eigenlijk wat meer begeleiding nodig heeft, die vindt geen plek. En gemeentes en instanties worstelen eigenlijk met, hoe krijgen we nou mensen richting die banen? Dat lukt in de banenafspraak best wel goed. Maar er zitten ook nog steeds heel veel mensen thuis, terwijl de arbeidsmarkt hartstikke krap is. Ja, en die mensen die thuis zitten, die hebben meer maatwerk nodig? Ja, meer maatwerk, meer begeleiding, een vangnet, geruststelling. Hè. Ook werkgevers die zeggen, joh, ik wil wel, maar ik vind het ook wel spannend. En die regelgeving vind ik hartstikke moeilijk. Hoe kunnen we die begeleiding en die administratie dan goed regelen? Ja. Twee onderzoeken, onder andere van het SCP, het Sociaal Cultureel Planbureau, concludeerde vorig jaar dat er veel is misgegaan, hè, sinds die participatiewet van 2015. Ook onze collega's van Pointer hebben onlangs aandacht besteed aan deze problemen. Verslaggever Itz Nicolai zocht toen Johan Bredeveld op uit Alphen aan de Rijn. Hij kreeg 3 jaar geleden al een indicatie voor beschut werk, maar het is nog steeds niet gelukt om een baan voor hem te vinden. Ik vraag me nu ook af, wat voor waarde heeft een indicatie? Door mijn ADHD moet ik gewoon niet meer dan 3 dagen werken. Dan moet ik gewoon even stoom afblazen en even rustig naar de volkstuin. En dat er dan ook niet, als ik fietsen maak, dat ik dan gelijktijdig ook klanten moet helpen, want dan ben ik er helemaal uit. Dus daar loop ik dan gewoon een beetje op vast. Het lukt u wel om deze fiets te repareren? Dat wel. Dus is nu nog even een pomp. Want hoe belangrijk zou beschut werk voor u zijn? Als je geen structuur meer hebt, ga je vervelen. En ja, je krijgt ook eerder conflicten met mensen. Je kennisniveau gaat achteruit. Als je niet werkt, ga je ook meer geld uitgeven. Dus als je dus beschut werk hebt, is het niet alleen dat je dan €200 vooruit gaat. Maar omdat je aan het werk bent, kan je ook geen geld uitgeven. Dus het is voor heel veel dingen goed. Ja, Marcel Hielkema, herkenbaar wat thuiszitten met mensen kan doen, zoals Johan Bredeveld zeker, net vertelt? Verschrikkelijk. Je moet er niet aan denken. Je moet je ook voorstellen dat als jij en ik 2 jaar lang thuis zitten, hebben wij ook een afstand tot de arbeidsmarkt. Hè? Dan ben je 100 keer afgewezen. Je weet niet meer hoe het is om samen te werken, om op tijd te komen. Dat doet ongelooflijk veel met je. En als er dan iemand is die zegt, joh, ik neem je bij de arm en we gaan samen werken en ik zorg voor een goede werkplek. Dat is zo ongelooflijk waardevol voor de persoon. Maar daarnaast heeft datzelfde SCP ook ooit uitgerekend dat iedereen die aan het werk is, de maatschappij meer dan 28.000 euro bespaart. Dus er zit ook nog een financiële reden aan. En dan heb je ook nog dat de krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers, het is niet meer de vraag of ze inclusief moeten werken, maar hoe? Ja, en ze besparen dus onder meer omdat ze geen of minder uitkering krijgen, bijvoorbeeld. Uitkering, maar ook minder kosten voor zorg, minder kosten voor criminaliteit, minder handling fee voor gemeenten. En dan heb je het nog niet eens over dat mensen gaan consumeren, btw gaan betalen, noem maar op. Ja. Mark Lauriks, uw portefeuille is bestaanszekerheid. Hoe belangrijk is het hebben van een baan ten opzichte van het krijgen van een uitkering als het gaat om die bestaanszekerheid? Nou, allereerst geeft een baan eigenwaarde. Ik zie mensen soms letterlijk rechterop gaan zitten. Maar het geeft ook gewoon een vast en zeker inkomen. En geen afhankelijkheid van een overheid dat je aan allerlei regeltjes moet voldoen. Maar gewoon grip op je eigen leven. Ja, en er vallen dus mensen tussen wal en schip. Dat is bekend. Daar wil dus nu het demissionaire kabinet wat aan doen. Ja. Marcel, jullie hebben een project dat heet de Werkbrigade. En die Werkbrigade die is ook opgevallen in Den Haag. Ze zijn ook langsgekomen om te kijken. Zeker. Wat doen jullie en wat kregen deze ambtenaren te zien? Okay, wat je dus eigenlijk zag is, er is een regeling voor beschut werk. Dat is wat net in het fragment ook aan de orde kwam. Daar is een regeling voor, zijn alle op- en aanmerkingen over. Maar dan werk je echt eigenlijk in die oude sociale werkvoorziening vooral. Sociaal ontwikkelbedrijven helpen mensen richting regulier werk. En wat eigenlijk bleek, en dat bleek ook uit een onderzoek dat Berenschot onlangs heeft gedaan, dat er vervolgens een hele grote groep mensen is die tussen wal en schip valt. Dus die nog niet, of misschien nooit, richting reguliere werkgevers kunnen en eigenlijk ook niet gebaat zijn bij een beschutte werkplek. Mm-hmm. Maar die net wat langer de tijd nodig hebben om weer in dat ritme te komen. En veel van die sociaal ontwikkelbedrijven, waaronder Scalabor, heeft ook een aantal eigen bedrijven. Dus we hebben een hoveniersbedrijf, een schoonmaakbedrijf, een fietsenwinkel en een eigen tuincentrum. Daar kunnen mensen heel goed werken. Dan zit je dus niet beschut binnen. Je hebt echt wel met echte klanten te maken en je leert echt een vak. En samen met de gemeente Arnhem hebben wij 2 jaar geleden gezegd van, hey, we moeten iets met deze groep mensen. Om die te begeleiden, laten we die aannemen. Dat hebben we met elkaar financieel geregeld. Dus mensen kwamen direct bij ons in dienst. Mm-hmm. Kregen direct een salaris. En die hebben we vervolgens 2 jaar lang begeleid. Met als doel uit te stromen als dat kan naar een reguliere baan. En dat is nu met 2/3 van die groep is dat gelukt. En van 1/3 zeggen we, nou, ongeveer de helft kan in het volgend jaar nog uitstromen. En dan blijft er een mannetje van 7-8 over waarvan we zeggen, nou, daar moeten we een andere oplossing voor vinden. Ja. Wellicht bij ons. Maar het is dus redelijk succesvol. Dat kregen dus ook die ambtenaren te zien. Mark Lauriks, daar bent u van de gemeente. En u moet daar natuurlijk ook geld voor vrijmaken. Was dat een makkie? Nou ja, niet helemaal. Want Marcel had het ook al over dat beschut werk. En er zijn allemaal instrumenten en regeltjes en financieringsmodellen om mensen aan het werk te krijgen. En dat is zo ingewikkeld. En dit is eigenlijk, de innovatie is dat dit het meest eenvoudige idee is dat je ooit bedacht hebt. Je geeft mensen gewoon een contract en een vast inkomen. En dan gaan we daarna wel kijken welke baan het beste bij past. Of eerst is er begeleiding nodig om een opleiding. En wat je daarvoor nodig hebt als gemeente is het, is een beetje de durf om te zeggen, nou, dat gaan we gewoon proberen. En ook niet al te vatbaar zijn voor de kritiek uit bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken, van nou, dat past niet helemaal in de regels. Ja, dus gewoon gedaan. Gewoon gedaan en ook kijken hoe we dat financieel dan kunnen regelen. Ja, dachten jullie dat ook omdat het gaat niet per se heel goed in Arnhem, hè, met het plaatsen van mensen. Was dat ook de reden van, we gaan gewoon experimenteren? Dat ook, maar als je kijkt naar beschut werk, dan lukt het niet zo goed om het aantal plaatsen te creëren. Tegelijkertijd is dat ook een doelstelling waar vanuit het Rijk naar wordt gekeken, maar die past niet zo goed op de werkelijkheid. We hebben net zoveel mensen in activerend werk zitten of via een loonkostensubsidie. Dat zijn al die ingewikkelde instrumenten. Mm-hmm. Terwijl het moet gaan om die mensen die wat meer begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen. Ja, want die taakstelling, hè, dus wat de overheid wil dat jullie gaan doen, dan gaat het om 218 mensen. Ja. Die moeten jullie aan het werk helpen. Ja, dat is dat taakstelling van het beschut werk. Ja. En in de praktijk zien we dat we vooral moeten zorgen dat mensen op de plek komen die het best bij ze past. Dat kan bijvoorbeeld de Arnhemse Werkbrigade zijn. Ja. Nu wil het demissionaire kabinet dus verbeteringen aanbrengen. Maakt dus die honderden miljoenen daarvoor vrij, Marcel. Hoe ziet het plan eruit wat ze hebben? Wat gaan ze doen? Wat willen ze doen? Nou, ze maken dus 670 miljoen euro over 10 jaar... om eigenlijk een aantal stukken uit die participatiewet te repareren. Enerzijds, we hadden het net over beschut werk. Dat zijn de aantallen die jij noemt. Dat is veelal binnen, heel veel begeleiding. Daarvan is gebleken uit onderzoek dat daar te weinig geld voor is. Dat heeft ook gemeentes wel tegengehouden om het te doen. Hè, want dan moesten ze geld bijleggen. Daar komt nu een stukje extra geld bij. Vervolgens zegt de overheid, ja, die sociaal ontwikkelbedrijven zijn eigenlijk van belang voor de arbeidsmarktinfrastructuur. Dus in plaats van ze af te breken, wat een tijd lang wel het geval is, omdat die SW er niet meer is, die sociale werkplaats, maken we daar geld voor vrij om ze in hun kracht te zetten in die arbeidsmarktregio. En vervolgens, en daar ben ik vooral heel blij om, komt er structureel 35 miljoen per jaar om precies die groep die wij bedienen met die werkbrigade, dus niet gebaat bij beschut werk, nog niet direct naar werk, om die te helpen. En dat betekent dus ook dat zo'n gemeente die tot nu toe geld heeft bijgelegd, nu een stukje minder hoeft bij te leggen. Nou, dat is toch goed nieuws, denk ik, van jullie kant, meneer Lauriks. Dat is goed nieuws, maar vooral omdat we dan ook geld overhouden om dat voor de begeleiding van alle Arnhemmers in te zetten. Mm-hmm. Tegelijkertijd hebben we met Scalabor het beste sociaal ontwikkelbedrijf van Nederland. Zijn we heel blij dat het kabinet dat ook ziet en daar meer in wil investeren. Ja. Want dat gaat ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk niet blijven hangen in de bijstand, maar gewoon op de plek komen die het beste past. Nu is het onderzoek ook gebleken dat er nu enorme verschillen zijn tussen gemeentes. Gaat dit dat nou oplossen dan? Ja en nee. Want ik snap die verschillen wel. Want iedereen heeft de vrijheid om al die verschillende instrumenten in te zetten. En de ene gemeente kiest voor de ene instrument en de andere voor de andere. Wat echt gaat helpen is als gemeenten de ruimte krijgen om los van al die verschillende regeltjes en wetten gewoon te doen wat nodig is om, net zoals we met de Arnhemse Werkbrigade hebben gedaan, mensen op de plek te krijgen die het beste bij ze past. Mm-hmm. En dat is soms met meer begeleiding. Ja. Maar dan moet het niet afhangen van het potje geld dat daarvoor beschikbaar is. Nee, toch zijn er mensen die zeggen, ja, misschien moet je toch wel veel dwingender maken. Het blijft te vrijblijvend. Cederis bijvoorbeeld, de Landelijke Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt, die zegt ook hier taakstellingen. Dan wordt het duidelijk voor iedereen. Ik denk dat het goed is dat het duidelijk wordt dat we op allerlei manieren ook bijvoorbeeld beschutte werkplekken nodig hebben. Maar volgens mij is het veel beter als er een doelstelling komt op het begeleiden van mensen naar werk. Die moet veel beter en duidelijker zijn. En dan moeten wij niet met allerlei werkgevers in onderhandeling treden over welk pakket of instrument daarvoor wordt ingezet. Geef ons gewoon de vrijheid om mensen te begeleiden op de beste manier dat past. Wat het ministerie ook gaat doen, en dat gaat enorm helpen. De werkbrigade is een voorbeeld die goed werkt. Maar er zitten ook nog, in allerlei andere steden zijn er vast ook allerlei goede voorbeelden te bedenken. En wat het ministerie nu ook zegt, en Cederis doet dat al als branchevereniging, dat ze zeggen, laten we al die goede voorbeelden nou eens naar boven komen en een soort ook landelijk hulpteam krijgen, die ontwikkelbedrijven gaat helpen en gemeentes gaat helpen om de juiste dingen te doen, om te inspireren. Tegelijkertijd wel, hè, het kan toch niet zo zijn dat je in Nederland afhankelijk bent van de postcode waar je woont, hoe je geholpen wordt. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Dat zie je ook bijvoorbeeld als het gaat om armoedebestrijding. Dat verschilt ook zo per gemeente. Daar hangt het dus echt af van waar je woont, in hoeverre je dus ook echt goed geholpen kunt worden. Ja. Hoe voorkom je dat nou dan? Dat hierbij ook gaat gebeuren. Ja. Nou ja, er zijn heel veel overlegorganen. Dus ik, Mark weet dat ook, hè, dat we af en toe wel zeggen, goh, als je dan die overlegorganen hebt, gooi dit dan ook in de groep. Hè. Het is fantastisch dat bijvoorbeeld de gemeente Arnhem doet echt heel veel aan armoedebestrijding. In de directe regio zit er dan al direct een verschil met de andere 9 gemeentes in diezelfde arbeidsmarktregio. Mm-hmm. Trek daar nou samen in op. Dat is dan de eerste stap. Ja. Kijk ik meteen aan de andere kant van de tafel, naar de wethouder. Doen jullie dat ook? Wij trekken daar samen op. En ook de gemeente om mij heen, daar spreek ik met wethouders. En dan hebben we het over, wat kunnen we nou samen doen en wat kan er nou beter? Maar het zou nog beter zijn als er gewoon een fatsoenlijk basisminimum is in dit land. Want het inkomen wat je als minimuminkomen krijgt in Nederland is onvoldoende om van rond te komen. De bijstandsuitkeringen zijn ook te laag om gewoon gerust een leven te leiden. Dus op zijn minst moet dat dan worden opgelost. Hartstikke mooi dat gemeenten meer doen. Mm-hmm. Maar de basis is nu niet op orde en dat moet echt beter. Dat komt dan uit Den Haag. Ja. Daar zijn nu partijen aan het formeren. Ik neem aan dat jullie ook kijken in de verkiezingsprogramma's. Hoe staan deze partijen in mensen naar werk begeleiden? Ja. Ja, en? Dus er valt nog niet zo heel veel te vinden in alle verkiezingsprogramma's. Het is een beetje vaag, hè? Bestaanszekerheid is iedereen over elkaar heen getuimeld met allerlei maatregelen. Wat ik in die discussie miste, was dat werk de belangrijkste voorwaarde is voor bestaanszekerheid. Dus we hebben het wel over toeslagen gehad en het minimumloon moet omhoog. Maar niet hoe krijgen we nou die grote groep mensen die nu nog langs de kant zit, hoe begeleiden we die richting werk? En dat is, ik hoop dat we daar dadelijk, als er weer een kabinet is, slagen kunnen maken. Maar de minister, ere wie ere toekomt, neemt nu echt wel een grote stap om ervoor te zorgen dat we daar stappen in kunnen nemen. Ja, dat is de huidige minister. De huidige demissionair minister Schouten. Hè? Ja, en de PVV zegt dat bijvoorbeeld sociaal en beschut werk moet worden beschermd. NSC zegt er komt een hernieuwd aanvalsplan en het aantal beschutte plaatsen wordt uitgebreid. BBB wil mensen met afstand tot de arbeidsmarkt actief koppelen aan passend werk. En de VVD zegt we vragen een bijdrage van bedrijven en de overheid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ja, en. Het begint met het besef, we hebben iedereen nodig. Iedereen heeft ook een talent. En wat moeten we daar nou voor doen? En ja. Nou, de mooie stap is dat je die sociaal ontwikkelbedrijven die kennis hebben en ook eigenlijk als enige zowel de werkzoekende als de werkgevers spreken en alles daartussenin kunnen doen, dat je die veel meer in hun kracht gaat zetten in plaats van dat je ze afbreekt. Dat wil dus nu ook het demissionaire kabinet, maar de vraag blijft dan natuurlijk wel liggen, ja, kun je echt altijd iedereen helpen? Of blijven er mensen over? Er blijft altijd een groep mensen over waar je heel goed voor moet zorgen, waar je veel meer kijkt naar arbeidsmatige dagbesteding en dat is ook goed. Ja, daar moet je ook realistisch in zijn. Dank jullie wel voor dit gesprek, Marcia Hilkema en Mark Lauriks. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ernst de Bel uit Malden, goedemorgen. En welkom. Ja. U bent 69 jaar. U bent dokter en computerprogrammeur geweest. Klopt. Dat is een lekker divers speelveld. Ja, van het een naar het ander. Ja. Ja. U geeft nu taalles op het ROC aan buitenlanders en aan Oekraïense mensen specifiek. Ja. Ja. En u werkt ook nog in het ziekenhuis voor de ICT. Ja. Kortom, u bent geen stilzitter. Nee, en nu zit ik hier. Ja, nu even zit u stil. Hier. Ik zag u net al eventjes door mijn oogharen heen aan de tafel zitten in het radiohuis. Alle kranten om u heen. Ja, ik ben gisteren laat pas gebeld. Dus, Oh ja, met de vraag kunt u ja, komen. Dus ik heb een... Ja, dan heeft er iemand afgebeld, denk ik. Nieuws moeten doen, ja. Dan zijn we heel erg... Ik hoor dat de kandidaat inderdaad ziek was voor vandaag. Dus heel erg dank dat u hier zit. Wat ontzettend fijn. Dat nemen we ook mee in ons achterhoofd hoe knap dan moeten het al die is. Namen nog weer tevoorschijn komen op het moment dat het moet. We gaan kijken wat er naar boven komt. Ik wens u heel veel plezier. Stormingsha has finally arrived. Code oranje afgegeven. Op een aantal plaatsen waaien de bomen om of raakt een dakplaten los. Deze schuur niet sterk genoeg voor de storm. A rare tornado warning has been issued. Tussen Sittard en Maastricht waait een boom op het spoor. Treinen en vliegtuigen hebben ook moeite met de harde wind. There is a danger to life for those who venture outside. Het lijkt erop dat de harde wind niet tot heel grote problemen heeft geleid. De tweede storm van het jaar is een feit. Storm Isha. Vraag 1. Vanwege de zware windstoten gold tot vanmorgen 9 uur een code oranje voor Noord-Holland. En welk gebied? Waddengebied. Ja, ook op de Britse eilanden veel overlast door de storm. KLM annuleert vandaag zeker 65 vluchten. Vraag 2. Uit voorzorg maakte Schiphol gisteravond al bekend hoeveel vluchten te annuleren. 65? Gisteravond? Mm-hmm. 87? Nee, ik weet niet meer. 130. Oh, ja. Ja, op de weg viel overigens de overlast mee. 600 kilometer vielen op het hoogtepunt. Vraag 3 dan, luister hier even naar. Alle samen! De extreemrechtse plannen doen iedereen terugdenken aan de opkomst van het nazisme. Naar schatting 250.000 mensen gingen vandaag de straat op in de verschillende Duitse steden. Goed te weten dat we die meerheid zijn. Dit weekend waren weer honderdduizenden mensen op de been in Duitsland om te demonstreren tegen racisme en rechtsextremisme. In welke stad werd gisteren een demonstratie vroegtijdig beëindigd in verband met drukte? Dat is goed. Ook in Frankrijk waren gisteren grote demonstraties in verschillende steden. Kom ik bij vraag 4. Waar werd daar tegen gedemonstreerd? Tegen de nieuwe wet van Macron op immigratie. Ja, nieuwe migratiewet. De wet is al aangenomen door het parlement, maar nog niet ondertekend door Macron. Vraag 5 dan. Laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Dit wil je zien. Heel veel power, bereidheid, druk op de tegenstander. Aan de bal kunnen we soms, zeker als we hem veroveren, nog iets rustiger zijn. Maar ik heb ook genoten. Ja, puntje van de tong. Ja. Iemand aan tafel, Marcel? Ron Jans van FC Utrecht. Ja, helemaal goed. Na de wedstrijd tegen PSV reageerde hij. U kunt nu een extra punt verdienen. Of twee extra punten. Als u een moeilijke vervolgvraag op deze vraag kiest, krijgt u 2 punten. Op een makkelijke vervolgvraag is het 1 punt. Makkelijk. Wat was de uitslag in de wedstrijd PSV-FC Utrecht? 1-1. Kijk, die punt is binnen. Nieuwsfactor is op 4. U kunt nu weer 4 punten verdienen bij de hintsvraag. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar doe het niet te snel. 4. Als schijnheilige maakte ik toch al geen kans. 3. Maar die bijnaam behoort nu ook tot het verleden. De cent is, stop. Voor 2 punten hadden we gelukkig is mijn vrouwelijke concurrent nog strijdbaar. Ja, oh. En voor 1 punt, gisteren maakte ik bekend mijn verkiezingscampagne te staken. En dan komen we inderdaad uit bij Ron DeSantis. Ja, Trump noemde hem eerder Ron de Sanctimonious. Ja. Ron de Schijnheilige. Ik dacht al bij de eerste dat het... Ik durfde niet. Ja. Nou, hartstikke goed. Nieuwsfactor is 7. Dat is een goed begin voor het kanon. Gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Vandaag blijkt uit onderzoek dat het gebruik van wat afneemt onder jongeren. Condooms en de pil. Welke Nederlandse stad kampte deze ochtend met een grote stroomstoring? Amsterdam. Ja, ik reken het goed trouwens, die eerste vraag. Kijk zo maar even naar de jury. Ja, welke artiest is winnaar van de Popprijs 2023? Snel. Joost Klein, dit weekend vond het NK van welk bordspel plaats? Mijn zeg je niet. Ja, was ook de hintsvraag. Voor het eerst in jaren nemen wat voor soort speciaalzaken weer toe? Tabakszaken. Ja, hoe heet de burgemeester die de Machiavelli-prijs heeft gewonnen? Weervliet. Velema. Supporters van welke voetbalclub bestormden gisteren het veld? Gelderdoom. Het is van Vitesse. Ja. Wie is de winnaar van het 7e seizoen van Maestro? Chris Segers. Ja. Uit cijfers van de dienst terugkeer en vertrek blijkt dat het terugsturen van illegale uit welk land nu beter Marokko? Lukt. Ja. Welk boek van Roald Dahl is bekroond met het Gouden Boek? Zaken aan de chocoladefabriek. Ja. Die is ook nog goed. Oh, 56 punten, Ernst. Dat is helemaal niet slecht. Nee. En de andere wist ik eigenlijk ook wel maar. Echt, hè? Het was puntje van de tongwerk, had ik het idee. Ja. Ja. Maar goed, hoe voelt het nu? Nou, niet slecht. Nee, toch? Beter dan de vorige keer. Ik heb 1 keer ermee gedaan. Ja? Ja? En hoeveel punten waren er toen? 42. Nee, 28 maar. Oh. 28. Ja, oh, ja. Ja, dus 56 is een kansje. Dik persoonlijk record verbroken. Ja, okay. Ernst, dankjewel. En misschien horen we jou nog weer vrijdag. Dankjewel ook aan mijn spraakmaker vandaag. Marcia Hulkema, heel fijn dat je hier wilde zijn. Dankjewel. En Mark Lauriks natuurlijk ook. Dank voor jouw komst. Caroline Stolten, jij ook bedankt voor jouw komst en het gesprek over India. En zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Wat ga jij doen? Goedemorgen. Stroomstoring in Amsterdam vanochtend. En dat sluit haarfijn aan of naadloos aan, zo je wil. Bij de brandbrief die de werkgevers vandaag stuurden richting de Tweede Kamer. Waar het woensdag gaat over het verdienvermogen van het land. En daar speelt stroom, elektriciteit een hele belangrijke rol in. Maar niet alleen dat, ook het vestigingsklimaat. En er zijn steeds meer multinationaal opererende bedrijven die hun activiteiten over de grens gaan verleggen. Zegt Ingrid Thijssen, mijn gast zometeen is Sven op 1. Dat is om 11:30. Ik dank u voor het luisteren. We gaan naar het NOS Journaal met Dorot Megens. Van KRO NCRV. NPO Radio.